نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دویم پارا سور بقر کی دایات یوصل یو کم شپیتم نانو درس دے ان الذین بیشک هاگ کسان یکتمون چی غیب توی ما انزلنا غچرا لگلی دی منگ من البیناتی دخکار او دلائلنا والهدى او ده هدایت خبرنا من بعد ما پس داغن بیناه للناس چه دا خبر بیان کری دی مونگ دا پار دا خلقو فی الكتاب فجنس اسمانی و کتاب نوکے فی الکتاب کے الف لام د جنس ہو نٹول کتب منزلت مراد دی اولائک دغ خلق چه حق پٹ کو او سوزر شرعی ورتنو یلعنهم اللہ لعنت ویپدوی اللہ ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی پدوی تمام مخلوق لعنت وی انکی دین دما قبل سر ربط دارے ورمخ کی ذکر د جہادو فجہاد کے مال او جان لگی ورپسی پا ان الصفا والمروہ تاکی د حج مسائل بیان کل پاغی کے مال او نفس لگی نوسور پسی ذکر د دعوت دے ورد د منکر دے پدی کم نفس قربانی گی او دا افضل د انواع الجہاد دے دا آیات مبارکہ اگر چی دی نزول دی یہود بارک شوے خو حکم عام دے لکه د غنو صحابه کرامنا اهل علم ديږي کې نقل کړي چې دا د يهود دا غمليان مبارک الله رولي ګلو چې هغه تورات کې د الله د حبيب صفات او حق خبرې پټې کړي وي هو حکم د آیات عام دي تردی چې باز علماء وی نزلت فی کل من کتم شیئن من احکام الدین چاچی د دین د احکامات یو شی پټ کو نو آیات ای ته شامل لے ادیبانی دلیل دار بخاری شریف کی راغلی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ بوی لولا آیت فی کتاب اللہ تعالی ما حدثت احدا بشیء ابدا ثم تلا هذه الآیہ ابو هريره رضی الله عنه وی خلق او ری د الله کتاب کی او آیات دے کچری دانو نو ما به یو حدیثم چاته چرم بیان کړي نو او به دا آیات لستو اتا سګور ای چاته علما حق خبره کوي نو که خپل لیک پر دی اک مسلمانان دیو که کافر دی نو خفی نلگی او د دعوت پیش کون کی او د خیرخوا اغل چاس شاباسه نده ورکڑه بغیر د بد و ردو نا او د کنزلو نا او د سپکو سپورو نا نو که چرده دا اللہ حکم نوی ارسده با گوٹ که ناسوی بی غما دور کڑاو بی نکولی محنت بی نکولی ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث به می چاته ویل نه خدا الله کتاب کی او آیات دے وای چې چا د دین خبره پټکا نو الله فلا نتوي او سمر مخلوق دے دا ټول فلا نتوي نو حکم د آیات مبارکه عام دے دیو جن حدیث پاک کې راغلی دی امام ابو یعلا او امام طبرانی پسند صحیح سر حدیث ذکر کړي ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی من سئل عن علم فکتمه جاء یوم القیامه ملجما بلجام ملجما بلجام من نار چان چې د سیلم د دین بار کې تپوس شو خلکو له ضرورت دی او د پټکو نو دی براشي پرز د قیامت او د لبد اور واګي چولی شوی وی خلک د اور واګي ورته الله اچولی وی نو حکم عام دی او شه د دین ب پټه نا اهل الملک دی امام قرطبی وی کل من کتم الحق فهی عامت فی کل من کتم علم من دین اللہ یحتاج الى بثه آیات عام دے ہر غچا چی دا اللہ دا دین نس خبر پٹکا او خلق دا دی بیانولو تا محتاجو نو آیات ور تشامل لے او فیل کتاب مواردو چټو لسمانی کتابونه ته مراد دي امن البینات اغه ښکار واضح دلائل ته مراد دي لائنون نسوک مراد دي نسو کوئی ملائکه او مؤمنان په لعنت وای سوک وی حشرات او بهائم پلانت وی او د برائے ابن عازب د ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام قرطبی ذکر کړي وی دین ټول مخلوقات مراد دی د الله عینون نا مراد سدی الله عینون کل المخلوقات ټول مخلوق په لعنت وای زکه د حق په ټول تکلیف ټول لرسي اے دا عذاب ل راضی قحط ل راضی سالم ل مسلط کیږي حق پټ شوه وګور باران چې بند شو میګول تکلیف دے حیوانات ل تکلیف دے د باران بندې دو سرا په سمندر کې م حیوانات ل تکلیف وی نو دا ټول پلانت وای ټول پلانت وای زکه د حق د پټولو سزا ټولو ترسيږي ټولو ترسيږي او بازي وای دې لعنت نه مراد رز قیامت دا د قیامت پر رز به پلانت وای اک سورہ عنکبوت آیات زان صرف انویشتم تائید کیوں لکھئی ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْدُكُمْ بَعْدًا او دا غشان آیات دا سور عراف امراغ لیتم دیرشم کلما دخلت امت لعنت اختها و دا غمر مسلا ذهن کی واچوئی چې اظهار د علم شریعت په علما واجب دی او په ټول په حرام دی خودی د پار شروط دی یو شرط دا دی الله یخش العالم علی نفسه یو عالم په خپل ځان یریږي نه او کدی یریدو چې دا حق سرګندوم نو ما با دا باطل پرس دا قتل کی نو دی وخت کې کچره د حق بیان نکو پټی کو نو دی عند الله معذور دی عند الله سره معذور دی یو شرط او دویم دا دی وان یکونا متعینا ای په ولاکه کې بل سوک نشتا کچره دی عالم حق سرګن نکو او کدا سره چې په علاقه کې ډېر علما دي او ځنه الله د حق سرګندول توفیق ورکړي دا به تاسو لرو سراشي دا امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض کفایه ده فرض عین نه ده نو بس د غاړه خلاص رسوک پوښوي په مسله که په علاقه او کلی کې داسې یو عالم شتا چې هغه د هر منکر مخله ولاړ ده او دا غیر رد کړي نو د دې نور ساکتین چې چپ دي د غاړه خلاص ده د علماو د صحیح قول مطابق لکه سورې آل عمران کې به دا مسله ان شاء الله وضاحت سره ذکر کو چې علماو لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فرض کفایه ده کزن خلکو کو نو د نور غاړه سره د نور غاړه عند الله خلاص ده د نور غاړه خلاص ده تردی چه علماؤ لکلی دا مسائل که منسوسی وی او که اجتحادی وی خوچه خلکو لضرورت دے نو آغا بسرگن دے او پٹھے بینا آغا بسرگن دے او پٹھے بینا اللہ الذین تابو مگر آغا کسان چتو بے ویستا توبه اصل کې رجوع معنی او مخکد لثیر دی حق پټ کړو نو د دینې رجوع کا واصلحو او درست کل خپل عملنا وبینو بیان کو خلق تداغ چی سی پټ کړیو فاولائک نو دغه خيون صفاتن والا اتوب علیهم زب توبه قبولکم د دوی توبه وی قبولکم او زب مهربانیو کم پدی وانا التواب الرحیم او زم توبه قبلون کیو مهربانا دغه کسالمان او حق پټ کړه دای د توبې شرطونه ذکر کل تابو توبه وست د حق د پټولونا واصلحو خپل ملونه درسکل او کم مسائل چې خلکو نه پټ کړیو ای ورته بیان کل خلکو له داغه بیان وکاو او ګره دا اظهار د توبې به دا عالم لیکي امی سره یو ګناه کړی او دله بدني نقصان له توجه مودا نو دې په دې ګټ کې مس کوي توبه ویستا پپټه بس کافی ده خو عالم با اظهار د توبې کوي د پار د دفې د معصیت د متابعت پر مسله باندې ځان پوي کوي وای علما وای ان الصحیح ان اظهار التوبه انما هو لدفع معصیه المتابعه سیدا دې دا سرګنواله د توبه د پار د دفکی دود ګنا د متابعت دې چې کوم غلط خبرې کړي نو خلک ورپسې روان دي وليس شرط في التوبه عن اصل المعصيه دا شرط په توبه کې نه دی په اعتبار د اصل معصیت هغه لپټه توبه کافی ده او جون کې یو عالم پس خلق را روان نه نو کده دا سرګند نه کی نو خلق غتابداري نه پریږي کو پوه نه شي په مساله په اصل توبه کې سرګنواله شرط نه ده خچون کې دی دی کې چې چا حق پټ کړي نو د پسې خلک را روان دي نو دا شرط د پاره د دفع د معصیت د متابعت ده ورنه واصله کې دا داخل شو ان الذين بشك هغه کسان کفرو چې کافر دي وماتوا او غیب نشوي دي اگر دې دې کې یو عالم د حق پټون کې د توبې د پاره یو دری خبره ضروری کتاب او اصلحو وبینو د عوام توبه قرآن ذکر کړي وګورئ د سوره ال عمران دریمه پاره کې د دریمه پاره اخر وګورئ د عوام توبه سره آیات یو کم نویو گوری اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تا دا عوام توبه دا مگر آغا کسان چی توبه ویست پس دی گناہنونا وَأَصْلَحُوا خَبَلَ مَلُونِ دُرُسْكَلْ نُبِشَكَ اللَّهَ دیر بَخُنْكَ او مِحْرُبَانَ دِيمُ ا د منافق توبې د پاره نورم شرطونه مقرر کړي وګورئ تاسو سوره نساء کې پنځم پاره کې او یاد د سوره نساء وګورئ یو سل شپک سلوي ختم نمبر او دام د پنځم پاره په اخر کې دي ور مخ کې د منافقانو ذکر کړي نو د پاره په اخر کې وای الا الذين تابوا مگر هغه منافقان تابو چې توبه وستا د خپل منافقتنا واصلحوا او خپل عملونه درسکل واعتصموا بالله منغلوا لغول د الله په دین واخلصوا دينهم لله او خالص کو دین خپل خاص الله تا فاولائک مع المؤمنین نو دغه خلق دی دا خلق بوی پړل د مؤمنانو کې پرز د قیامت ور د منافق د توبې سره یو سلور شرطونه کلتاب یو واصلحوا دوا واعتصموا بالله درم واخلصوا او دا عوام توبی سر دو خبریو کی او یو عالم حق پټ کړي نو دا غی سر دری خبری ذکر کی ان اللذین بیشکا کسان کفرو چی کافر دی وما تو امڑ شوی دی وهم کفارن او حال دادے چی دی کافرو اولائک علیہم لعنت اللہ دا خلق فدوی لعنت دا اللہ دے والملائکت الملائکو والناس اجمعین او دا خلق طولو خالدین فی آمی شبیدی پدی لعنت کی لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکلیشی دوین عذاب ولا هم ينظرون او نب دویتا انتظار وکړی شي ور ينظرون کې اهل علم غړې معناګانې کړي یا ينظرون د انزوار نه ده انزوار په معنا د تاخير راځي نو ولا هم ينظرون دیتہ په مهلت ور نکړې شي او دای به یو لغون ته رښتو نکړې شي د عذاب نه یا ينظرون د نظر نه ده او دا نظر په معنا د انتظار دی هدایت انتظار بو نکړی شي چې دای وګنه سوزر پیش کی او درین دا دی چې ان زورون د نظر نه دی او په معنا د رؤیت او د کتو دی اے ولا هم ينظرون دیت بون کتیشی اللہ بدیت در رحمت په نظر نګوري اللہ بدیت در رحمت په نظر نګوري ته پوښی ها سو معنا غانې شوې ها د څنګه او درو خودی نه لیکل جوړ کنه ها او نو سم دا چې کې وون دی وی او سات پس غو بدی یقین راځي او چې به ولاړو درځينا دې لیکل نه کوي او چې شروع کوي نو ډېر وخت پکې لګي کنه بعضی سړي په سٹارټ کې دوه ډېر وخت لګي ها ولا هم ينظرون او نه بدوي تا نظر وکړې شي په نظر د رحمت باندې و الهکم اله واحد ما قبل سره ربت سره مخ کی وی حق ما نه پټه وای سک سوزرنی نو حق پټول حرام دی اوس دلته کی وای اوله مساله چې سرګند وای به او پټول حرام دی هغه مساله د وحدانیت دا خو باندې پټه وای نا و الهکم اله واحد او حقدار د بندګۍ ستاسو الہ واحد معبود یو دې دغه یو الله دې چې عبادت حقدار دې مستحق دې لا اله الا هو نشته دې بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه یو الله دې الرحمن الرحیم چې دغه الله ډیر مهربان دې تعامو مهربانو خاوند الرحیم او رحمت کامل او مکمل له لکه سوره فاتحه کې د الرحمن او الرحیم مختلفو طریقو سره فرقونه بیان شویو اداغه مبارک آیات ده صحیح حدیث کې راغلی د الله حبیب علیه السلام فرمایي و اذا الله اسم اعظم په دوه آیاتونو کې نه یو داده او بل آیات د سوره ال عمران د الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم لمبنه آیات د دوه آیات د سوره ال عمران وې دې دعاړو کې د الله اسم اعظم دې وګوره چې دعا کوي دا دواړه آیاتونه یاد کړي دعا کې وایي لا اله الا هو نشت دے بل دے عبادت او بندگی مستحق مگر دغا یو اللہ دے الرحمن الرحیم اے دغا اللہ دعام و مہربانو خاون دے الرحیم او دخاسو مہربانو خاون دے دمخ کی آیات کی دعوو دے توحید پدی رستو آیات کی پدی ودلائل اقلی د پار د اثبات د دغه داوی یو استاسو الہ او معبود یو دے بل نشتا دلیل پسره دلیل اول داوی ان فی خلق السماوات والارض بیشک اپ پیدائش تا اسمانو نوزمو کو کی ور رسو دار یو خبر راغلی وګری لا آیات لقوم یعقلون آیا تخت تلارشه بیشک په پیدائش تاسمانو نوزمو کو کی لا آیات خامخ نشانات او دلائل دی دا الله د وجود دا الله د وحدانیت دا الله د قدرت دا قوم د پار یاکلون چا غی عقل نکار اخلی هی وی شی بای ورا توجه کړئ داو ولا اله الا هو الرحمن الرحيم والهكم اله واحد وي دليل پسره وي الله الاسمانونو د زمکو پیدا کونکي او دي دليل تم وي دليل د مسلماتنا کافر منی مشرکان منل چې د اسمانونو زمکو پیدا کونکې سوک دی الله ول انسان ته من خلق السماوات والارض لا یقولن الله کتپوس دې ته کو حبیب چې اسمانونو زمکو چا پیدا کړی نو دای بوای چې الله دغه دې کوي الهه هغه دې چې اسمانونو زمکو پیدا کړی اے مشرکانو چتوے داونی گٹی مڑی جوندی قبرن والا آل حدی او خوئی ایسے شے پیدا کرے یو مچ پیدا کرے یو ماشے پیدا کرے اللہ وی ارونی ماذا خلقو من الارض راتو خوئی دیزمکا کے کم شے پیدا کرے الہ و اغزاتوی چی اغد ارس خالق دے او د ارس پیدا کون کړي اچې څوک په خپل پیدایش کې الله ته محتاج دي نو هغه عجز دی هغه مخلوق دی هغه الٰه نه دی و الٰه یخلقون شیئا وهم یخلقون سوره نحل کې وایي و دای څه شی نشي پیدا کولې او دای پیدا کړی شوی دی ګور دا اول دلیل اذا ټول دنیا مشرکان نظر له خاموش کړ ایسو کم سر نجوشتولې و یو خی استاسو خدایانو کې یو بوټه څوک پیدا کول شي یو ماشه میګه پیدا کول شي ویل یخلق ذبابا ولا وجتمعوا له یو مچ به پیدا نکی اگر کټول ور سره جمع شي ددا دلیل اول د دغه داوی اگر مسلمات نه ده کفار تو عزت او خیا چې ته دې معبود د څه شی پیدا کړي دې د اسمانه پیدا کړي ک پکې نور پیدا کړي ک سپوږمۍ ک ستوري ا د ازمکه پیدا کړي او کدي کې دا غرونه پیدا کړي او ک دریا بونه او سمندرونه او بوټي دویم دلیل سره ادا ځان لګوره مستقل چې آیاتونه راړه وای کنه نو قران دا مسله سمره وضاحت سره ذکر کړي چې مشرکانو تاسو خدایان څخه پیدا کول نه شي دویم دلیل په دغه داوی چې ویلاهکم الہ واحد سره وخت لا فی الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې لآیات لقوم یعقلون خامخا دلائل دی د الله د وجود او وحدانیت او د الله د قدرت دا قوم د پاره چې عقل نکار اخلي دا بار بار راځي د شپې او د ورځې اختلاف سره اختلاف دا دی یو بل پسې راځي ورش پلاړه نو دا زه راځه راوسته رس چلاړه زینوش په براولي ردايات داسې معنا دا لکه سوره فرقان کې راځي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا الله غزا دې چشپا ورزي او بل پسي لګولي دي شپلاړه شي رز را شي رز لاړه شي شپرا شي کتا سو کې سوک نصیحت قبلې او دا الله شکر گزار بند جوړيږي اې دا رز د شپې خلیفہ دا او شپه د رزې دی وجنا حدیث پاک کې راغلی دی سو وظائف سنت د رزې دی او سد شپې دی نوې کې چانه د شپې پاتې شوې د رزې دی پوره کی او که د رزې وظایفو کې کمې راغې نو دا د شپې غي کې پوره کی تا دې سو شپه کې دی پوره کی دی وجنه حدیث کې دا سره راغلی چې چانه تهجد قضا شول اے الله توفیق ورکړې او دې تهجد کړي او دا ته قضا شول نو جنور روخته د زوال نه مخکې مخکې کدوکل کنه نو دومره اجر به وشي لکه د شپې چې کول ادا یو مسله صوب چې د تهجد او قضا کوي نو دنه بیا قضا کیږي نه یو خدای شیطان ملامات شي او ای کده می ودکو اناراس میکو نو خفه بمشي او قزم را ګرځي دوا جرو نه بشي بل یو شی چې په غاړه شو نغې د سړیو غور کی چې دا مال کول دی نو ته وکوس را پان نشي زم دا به درځي کول غواړي نو کم شی چې سړی دا غي ذمہواری محسوس کی نو الله دا غي توفیق ورکړي نشپا ورځ دیو بل خلیفہ دا یو مقصد دا شو اگر اختلاف دے پا دوارو کی شپا و رس کی اختلاف دے دا اختلاف پا کمی او زیادی دے لیکن اسو گر ای رضی پا دیری دو شویا و شپا پا کمی دو شوا دا اغا اختلاف فی اللیل و النهار دے یولی جو اللیل فی النهار و یولی جو النهار فی اللیل یا اختلاف دے پا اعتبار دو ظلمت او دو نور ور پرس کی رنا دا او پشپک تیار دا پرس کی رنا دا او پشپک تیار دا وګور دا اختلاف د اوصاف دی دته اختلاف د اوصاف وای یو کې رنا دا بلکې تیار دا یو کې وګدواله دی بلکې لنواله دی اولا دید علماء و قبرون دان واراتو نڑکی اور ار خبر منتخولی دلت لیل مخ کی کو نهار رستو کو وقدم اللیل شپے مخ کی کا اورج رستو کا یو خوش پا پا پیدائش کی مخ کی دا بلدائی و مسئلہ علماء ذکر کری چی دارز غورا دا کشپا غورا دا دا اهلی المقول دا شپا غورا دا شپا غورا دا گورا پا دا شپا کی یو وقت تیر شو پیشمنه و بیگا دا جمیش پا موا نو اللہ اسمان دا دنیا تا کما یلیق بشانه نزول فرمائی ابا قیدہ وازون رازی حل من سائل حل من داہن حل من مستشفن سوک دعا غختن کشتز قبلوم سوک سوال کون کشتز ورکولو لتیارم سوک بیمار شتا چیده بیمار دیشی ما نهو غواڑی ز شفا ورکولو لتیارم نشپا دادا ورزینا بہتر دا یو جنبازی اللہ والوی وی کشپا نوی دی جون باڑو خون نوی دا گورا دویم دلیل لے وې د شپې او د ورځې اختلاف تا د بل چا په وس کې څه شش پراولي او ورځ راولي لکه تاسو له سورې قصص کې تیرو قل ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه او فرمایا ک الله در باندې رس تر قیامت پوری کی نشتد بل الہ او معبود او ذمہوار چتا سول رز راولی او کا الله میشد پار رس کا نشتد چی سوکش پراولی نو دشپیو دورز نظام دبل چا پلا سوکی نشتا قرآن وی سوکم نشتا کا الله شپا کا چی دے دی رس کی او کا الله رس کا چی دے دی شپا کی نو دا یو دویم دلیلو دا الله د وحدانیت دریم دلیل والفل کلتی او کشتی او جہازون آغا تجریف البحر چی روان دی پا سمندر کی بما ینفع الناس داما یا مصدریہ دا اے بنفعهم پا سبب د فائدی دا خلقو یا بما کی داما موصول دا بما اے باللذی پا آغا چه فائدہ ور کئی خلقو تا ایدا دریم دلیل دے دا اللہ دا وحدانیت اگر غط جیاز دے دا کلی عمر او پا نرمو بوئی اغا سنبال کڑے سمر سمر ورزی دا جیاز پا دا کولو پا تشولو لگی السمر اغی کی اسباب رازی نرمو بولو گورا او دا دمر لوی جهاز د الله په قدرت سنبال کړي. دا د الله په قدرت روان دی. الله سوره یاسین کې وای و ان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. کزمون خوخه شي دا جهاز او کشتی به ډوب کو فلا صريخ لهم صريخ نکرر او په سیاق د نفی کراغله سوک فریاد قبلولو والا نشتا پمرو جوندو اولیاء و شهداو کی چه فریاد دی قبول کی او ڈوب جیاز او کشتی دی رو باسی فلا صریخ لهم. اگر سور سور یوزے نبل زیلا سامانو نوڑی اید اللہ عجیب نظام در ربوبیت دے. دنیا کی یو ملک بلتا محتاج کڑے یو انسان بلتا محتاج کڑے او پدی دا گزرانو نظام روان دے کار سڑے پورا وے کنا نو کافر سکے مسلمان پا پچا سلام نوے چولے تو اوبا بھی جتا سو طالبانو ملیانو کسی ضرورت نوے کنا نو پچا مسلام لسی ضرورت واللہ یو بلتا محتاج کڑی دی نو نظام روان دی. ګوره یو ځای کې یو شی ډېر دی نو هغه په جهاز کې راواچي بل ځای لې راړي او په دې ملک کې الله یو بل شی پیدا کړي اول ته نشتا نو هلته یو شی دا بما ينفو الناس کې مو د ما بارک یو اورېدل ما یا مصدریا دا اے بنفعهم یا ما موصولا دا بالذی ينفعهم. وګوره کما مصدریه شي ذنو ينفعو ضمیر فاعل یا بدی فلک تراجی شي او فلک مذکر اللفظ دی او مؤنث المعنا دی. نو دې تکل وګوره ضمیر د تذکیر راجی کیږي په اعتبار د لفظ او کله ضمیر د تانیس په اعتبار د معنا وی. ضمیر د فاعل دا راجی دے دی فلکتا بما ينفع الناس په سبب د فایدی ور کولو د دی جهازونو خلقتا یاد ينفع ضمیر فاعل دی روانه دو تر تجری کی د روانه دو مانوا بما ينفع الناس په سبب د فائدې د دې روانې دو خلکو ته یادې بهر تمراجي دې فل بهر بما ينفع الناس د ينفع ضمیر فاعل یا بهر تراجي یا تجری کی دې جر روانې دو ته راجي دې یا دې فل تراجي دې تدریم دلیلو جهازون روان دی کشتی روان دی. ادا پا بار بار ذکر کئی پا مختلف اندازونو کی ومن آیاته الجوار فی البحر کالعالم دا اللہ دا قدرت او دا وجود او دا وحدانیت دا دلائل و نصری روان کشتی او جهازون دی پا سمندر کی کل عالم د غرونو غرونو غنته اې د غټ غر غر عمره جهاز روان دي. نو دا زه په زه به ذکر کوي دا د الله د قدرت یو دلیل دی. یو ملک نه یو شی وړي او تجارت کوي اجواز د رکوب د په بهر مطلقاً که تجارت وی که عبادت وی که سوک حج لزی او که جهاد لزی خود سمندر سورلی ور تروا کڑی دا د سمندر سورلی اللہ جائز کڑی دا دا بزه پزه قرآن کڑی رازی و یو عالم نچا تپوزو کو جی قرآن کی وی تبیان اللی کل شے و ایدا د هر شی وضاحت ده. نو ایدی که ده مسالو ده زیرو می رو ذکر خونشتا ناغ ورته تا کتلې دغه پاکستان والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس چرته مال غیر په مخه کړی زیاد چرته مرچکه په مخه کړی او چرته زیری په مخه کړی هر شی قران کې تبیان لکل شیئن دی وما انزل الله من السماء دا سلورم دلیل لے اواغ چرا لیگی اللہ دا برا طرف نمیم اندو بونا باران راورئی فا احیا به الارض بعد موتها نجوندی کئی پدی سر ازمکا پس دو چوالی دینا نو پدی باران ورولو کی او پزمکا جوندی کولو کی لآیات لقوم یافلون خامخا نشانات او دلائل د الله د وجود او د الله د وحدانیت دا قوم د پاره چې عقل نکار اخلي سبو خیال له چې الله باران بند کی دا ټول ژوندۍ او مړي و احساس کړو وره بعض خلکو د عوامو خبره ده خدای برت خبره ده وای فرعون خلکو لوي چې خدای نو خلکو لوي چې ته خدای باران نشتا فصل سوځي نو شیطانان راځه په کلوي ما خدای خدای توپ دا عمره باندې وکوس باران ممبرول غوالي کړ نو شیطانانو یې فکر مکاو اې د شپې په دې فصلونو واړه بوله کړ نو ټولې ولا وچکل او درې دل نو خلکو لوي او وو په خورو ورې د ټولې وچکل هغه یې دې وچې دوزې موار نه په پرې دل دا د خدایتوب داوو کې خو بیا ولا چل نه ورزي تمام دنیا والا کرا جمع شي والله نه کوي احساس کې ورورای ګره څومره پیغمبران دی او بود پاره الله نه غواړي د کائناتو سردار د انبیاء او امام استسقا د پاره بباروتو او الله ته به جنل پیغمبر باران نشي ورولای دا مسلمانان استسقا لوزی استسقا ویزی چی توبو زاری لوزو طول ورته جاڑی نو پا جڑا جڑا که خوخیشی باران ورائی نه د مړو اختیار شتاو نه د جوندو تو ایدا دا دی دلیل لی چی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم عمر رضی اللہ عنہ و عباس رضی اللہ عنہ تویلی ویچی باران بنکی دو نمونگ بدا اللہ حبیب دعا تا مخ کی کوسی نشتا تاسو با دعا کوئی نا عباس رضی اللہ عنہ استسقاتا مخ کی کو نا غیس عجیب دعاو کا وی رب کم عذاب او تکلیف چی رازی دو گناہنو دو وجن رازی او دا پور تکیگی پتو بی مونگ سرو نٹیت نیولی پخپلو کڑو و گناہنو ملامتیو او تو بدر تاو باسو اللہ باران رو ورے او دویا میں وجیب خبر ہے اوکا وی رب گرم اس پینا دا زیدر تا دیو جن مخل او درولم چستا دا پیغمبر تریما ما دای مخی ملامتا کیما اللہ باران رو ورے بس الله باران ورول شروع کل دغره د الله اولیا صحابه پیغمبران د دعا د باران درخواست کول شي خود ساس کی ورول وسې نشتا نو دا سلورم دلیل او ټول مسلمات دي څه عجیب کتاب ده یو کافر مشرک خود سر اوچت کی وای چې ته دا الہ دی یو ساس کې باران دی ورو ورای کړه نگور تروس پوری اون تر قیامت چا سرو چت کڑے چی فلانے بابای ورولی شی افلانے شہیدی ورولی شی وما انزل اللہ من السمائے حاغ چرا لیگی اللہ یارا لگلے دے دبر طرفنا مما اندو بونا فا احیا به الارضوا نو ژوند کای په دې سرزمکا بعد موته ها پس دو چوالید دینا که څوک شور کوي خدا سره تیار را ور دی مرګری بن کو کو تیاری ور لری کای ادا مرګری په مخ کې چا خبره کولی د بچپ کله د کمشر په خبرم پوی نو اوس په راضی نه نوې دا نه دا ناسه تعالو ور باز شړې چپ کول کای نو جنگو کې نو کو جنگو نه نه کو کنا چپ کول نو هم سمجدار شړې دی ولې ورونه د دور تی تی خبرې کوي موږ نه درس نشو کولی ورشه کنا ته خپل نی ما کرا غل او د شرم پاسی نه ده خیر او ما سم څو نه وي ورشه دا څوک شور کوي نو دای په څیر ورزا اشورم څوک کوي دا یا درس کې داسې یي به روزي نو شور کوي نو ورته څو دا سه بیلې مسله را بیا در لخکاری من نو خیر ده ور کولا او ساتي هو که څوک شور کوي ار سره ور پسې مزه ای دله جما او دا جنگونه ورانه ده او درې دل تاسو دې لکه خدمت ته دې تبلیغ والا کسان ورې سره غټ غټ دانګي هو که خلک وال نو بیا چې څوک ټول ټول سرونه به ماته خو څوک ټکای نه خدمت والا تبلیغ کې لاسو کې لرګې نه ولې خو څوک وای نه زنده اخلاق او شعر ماشاءالله خلکو کې قدر شته چې الله کتاب لشم کی او زره وخت نه نفس او شیطان موږ نه خبره یې راکې نګور دا ټول دلایل ودی خود مسلماتو ندي ادا دلیل هم د دې کمزاد چې باران رورول او زمکه ژوندې کا او د زرغونی قابل اشوا د کروندې قابل اشوا نو چې زمکه ژوندې کولې شی او تی ګوري پسترګو نو هغه ذات بمړي څنګه ژوندې رکی دا دم رزمکه ډیر د زرغون ته انسان لوي دی وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ او خوار کړي دي په دې ځمکه کې د ار قسم زند سرنا ورم دا پینځم دلیل دابا هر زیروح جاندار ثوي انسانان خوار کړي پیریان میگی دی نور زناور دی نور حیوانات دی نور مارغان دی وبث فیها من کل دابت خوارکڑی دی پدیز مکہ کی دار قسم زند سرنا تا ٹولی پیدا کڑی ابے پز مکہ کی خوارکڑی او د هر چا د رزق زمواری اغستی وما من دابت فی الارض إلا على الله رزقها هر زنده سر داغه د رزق ذمہواری د الله لا شکر ارس سوره هود کی وراشی وما من دابۃ الا هو اخذ من ناصیتها دا سی ژوندې شه نشتا مگر داغه سر کونډه د الله په لا شکر دی تندی سر دی ویختو ته سر کونډه وای د چالوې لوې اختی او دې دې نړیونیو ک کینه ک پاسه د هر چا سر کونډې د چا په لاس وګینه ک ژوندې ساتي ک مړکایې ک بیمارایې ک روغایې اک پجړا کایې او ک خان نه یې و ما من دابتن الا هو اخذ من اسیتها دا سی ژوندې شه نشته چې سر کونډې د الله په لاس وګینه و یا اسوک معبود څنګه کیږي چې سر کونډې د بل په لاس وګینه تاسو له یو سړی د تاسو له ونه وای کنه یو سړی چې سر ګونډی د نیولې کله را پرځه یې کله کې نه هدي وروي مال وزوي راکه ابای هدي وروي مال به مال به خزانه راکه مال به صحت راکه د ارشی سر ګونډه د چاپلا سکره کمړ کای یک ژوندې کای او ک په خندا کې انه هو ازحکا و ابکا الله پخندا کول کئ پجڑا کول کئ دا پینزم دلیل و دام د مسلمات و نو دا د دې دلیل له چې و الہکم الہ واحد دی ټول له ګور خوار کړي دی رزق ور کوي دا چې زوګشتا چې د کلی یو خلق به ماړ کی او دو وخت څه په خیال له ادا چې زوګشته چې اورز وای جنن به میګی زمړو د ټولي دنیا اولیا دا کرا جمع شي او دای وای چې مونږ به د دریاب دا مار حیوانات مړو دا د چا د وس خبر نه دا دا د چا د وس خبر نه دا تاسو چې د ادبو کتابونو کې ویلي چې سليمان عليه السلام می جنن به د سمندر د اعظم مړو نو علماو لیکلي دا سي کیسه دا خود نبی شان دا نه دي نو دینه ګور دین جوړ نه کوي کیسه یې له جوړ کړی دا عربي دی پکې زدکا خو اهلی لیکلي د دې خبرې دلیل لښتا عام سره دا څنګه وایي نو د نبی خوده لوی شان دی وتشریف الرياح او پاړول راړول د هواګانو کې لآيات لقوم يعقلون خامخا نشانات او دلائل دا قوم د پاره چې غید عقل نکار اخلي ور الله هوا اړی راړی جنوبن شمالن کله د جنوب او کله شمال نا او کله شرق نا او کله غربن او هوا رولیږي کله ګرم دنو کله یخرا او هوا رولیګل کله تیز دا او کله نرم دا اکل شند دا سوال وتا خباران پکېونو شو اکل لواقع هوا اروال وتا خور یزدو بون ڈککا او هوا کل راوالو زید رحمت وی نو کل راوال وطاو دا عذاب و ملکو نیروان کل ویدا دا هواگانو راالوطل چکل یو طرف نکل بلا کل تیزا و کل نرما اکل هوا دا رحمت و کل دا عذاب دا د دې دلیل له و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم اگر الرياح دې دې کې جمع ذکر کا دا به بار بار راځي خبر دل تصدقای قاعده کلیه نه ده بلکې قاعده اکثریه را ریاح جمع نو دا د رحمت د پاروي او ریح چې مفرد وي نو د عذاب د پاروي دا سي قاعده اکثريه ده چې ریاح جمع نو دا د رحمت هواګانې ته مراد وي او چې مفرد وي نو د عذاب وي لکه کله ګور وای وای وارسلنا علیه مریح العقیب بعدیانو می هوا را لګنیوا چې هغه شندوا او سه خیر پکینو دارنګ تاسو له براشي غزوه خندق والو بارک وي اې درسلنا علیه مریح الله په غزوه خندق کې په کافر او هوا را لګل عذاب نو اکثر مقاماتو کې ریح چې مفرد وی د عذاب ته مراد وی اکل د رحمت د هوا سره مفرد راځي لکه سوره یونس آیات ځان سره ولي کوي دویشتم وجرینا بهم بریح طیبا د تاریخ مفرد له خدا عذاب هوا ته نه د مراد بلکه هوا د رحمت سے مراد دا تارنگی ریح کل مفرد رازی خود عذاب هوا بنی ولی سلیمان الریح رب کریم وی سلیمان علیہ السلام تا هوا میں تا بے کڑیوام تارنگی سورہ یوسف کے رازی یعقوب علیہ السلام بچوتا وی انی لا اجد ریح یوسف یره ما باندې نن د یوسف علیه السلام بوئی لګی نو قاعده کلیه نه دا هو قاعده اکثریه دا وتشریف الرياح او پاړول راړول د هواګانو کې کله یو پل نه کی کله بل پل نه کی اکل گورا نرم دا او کل تیز کی اکل دمر تیز کی چه سمر سمر نقصاناتو شی عادیانو بانی هوا دا حد نتیز کڑیوا اینو ای غټه غټه باډای یو سړی به اوچت کو دا سه په هوا کې به ګرځولو او الټه به رو ګرځولو نو دا غدا سر او مازغه به تس نس لاړل او تشه تنه به پاتشوا ځکه الله وای کانهم اعجاز نخل خاویا تب وېګنه دا کجوري تنه د کجورو زړو دی والسحاب المسخر بين السماء والارض ذا ام دليل عقلي ده دغه داوی د پاره هغه وریس چې تابې کړی شوی دا پمند اسمان او زمکه کې دا وریس چا پیدا کا او دا چا تابې کړی او یو زین ابل زیل بوزی او شړی چرته الله لیکلی نو باران رو ورای اگر عجیب نظام دیوی ده سمندر نه تروی او بروچتی شی الله ور توریس جوړ کړي پاغي کی چان کی نخوگی را وریږي وای کتا ادمر او بو ته فلټر جوړول چې سور بشیندری پوا اوبای اسمرا بجلی و په لګی دا اسمرا تاوان بد کېدو تروی او به د سمندر نه روچتی کی او پوریز کی در چان کی اخوگی رات ہوئی گی وریزی چان گرزولے غلبیلی گرزولے دو بود صفائی دپارا والسحاب المسخر بین السماء والارض ادا وریز یو بل دپاسی او درنوی دیس روب اللہ صفا سترکی وریز چی تابی کڑی شویدا پمند آسمان او زمککی دیکی دلیل لے چی و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لآیات لقوم یعقلون دیکی نشانات دید اللہ دا وحدانیت او دا قدرت او دا وجود دا قوم دا پارا چی اقل نکار اخلی کورا مسئلہ دا توحید در تا پدوو آیاتونو کی صفا سترا بیان کا چه دا داود توحید دا او دا پی دلائل دی او هر یو دلیل د مسلماتو نده د تمامی دنیا کافر و سر کا تکڑه دی یو دلیل جواب نشی کوله دوی چه کل جواب نشی کوله استاس و خدایان دا دی مذکوره وو خبرو نا عاجز دی نولی ورط آلیها وائی اولی ورط معبودان وائی اولی ورط عبادت کوئی اولی ورط را مدد شوائی اولی پا نومنو نظر و منختور کوئی ومن الناسی زنی لخلقون منع سوگ دی یتخیزو من دون اللہ اندادا چی نسی ما سواد اللانا اندادا ایس داران یحبونہم کحب اللہ مینا ور سره ساتي پشاند مين د الله انداز د سوک مراد دي مشرکان او بوتان جوړ کړو ځان تا او د هغه عبادت به کول سره دي نه چې د بوتان عاجزو تا قول پایات په تفسیر کې د امام مجاهد رحم الله له باز وې د انداز نه مراد د دې مشرکان او مشران دي چې دای به د رب العالمین غنته تابعداري کولا د الله حکم چې څنګه منلو نو دا سیدای منلو لکه څنګه الله قانون جوړی چې دا حلال دی دا حرام دی نو دغه مشران او مرته ځانوي چې دا حلال دی دی حرام دی او دای به د الله غنته دای منل کول کله ژوندون هم سړی سره جوړ کړي الہ او الہ تی جوړ کړي ابن عباس رضی اللہ عنہما دا دویم کول لے وی وال المراد بالانداد الرؤساء المتبعون یتویعونهم فی معاصی اللہ دا انداد نا مراد دا مشرکان وغتا مشران دی چی دی بور پسیتلل او دا اللہ پنا فرمانی کی دی خبر بے من اللہ تاسو لمخ کی دا شرک پا اقسامو کی تیرو دا درس یو بل سره دا سي تړلې څوک چې مخ کې ني پر وسونه پوي د شرک یو قسم سو ويطاعتو في معصيه الله دا الله پنا فرمانه کې د چا خبره منل دام د شرک پاک سامو کې ره ور سره مين ساتي پشان د مين د الله والذین آمنوا آکسان چه مومنان دی اشد حبا للہ دیر سخ دی پا محبت ساتلو کد اللہ سرا دید خدای تو من محبت ما سوا دا اللہ سرا بلچا سرا نساتی ادی مشرکانو اللہ و خدایان یوکڑیو پا محبت کی ایکم دا خدای تو محبت چھلے دا چا پوری خاص تے دا بل چا سره نه ساتي لکه ګوره بچو سره مینا دا د مور پلار سره مینوي دا اولاد سره مینوي او دا الله سره مینا دا د بنده سره مینا د بندګی رینا او دا الله سره مینا د خدای توب دا نو دا الله وال مینا با د بل هچا سره نه ساتي ولو ير الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله حياتي مبارکه ته سوچ کو ہدایا را د کی دو توجیحات دی یادا چی یرا د رویتی بسوری نه دا د سترګو لیدل ته مراد دی نو بیا دا یرا یو فاعل غواړی او یو مفعول ایک رویت نا مراد رویت بسوری دستر گلی دلشی لکتا سو نحو کیویلی رویت بسوری او قلبی نکو رویت دستر گوشی دستر گلی دلشی نو یرا یو فاعل او یو مفعول غاڑی دویم دادا چی رویت علمی دے نبیا با یو فاعل او دو مفعول نغاڑی نو دا الذین ظلمو فاعل د یراده او د از يرون العذاب نمخ کی مفعول د یرا پټ ده پاول توجی سرا ایک شری مونږه دا رؤیت سو ګرځو بشوري وګوره معنا بدا سی شي ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم دا حال انفسهم مفعول محذوف ده یا ولو ير الذين ظلموا اندادهم لا تنفع کچری ویلی ها کسان چې مشرکان دي دا خپل خدایان چې دای په فائدہ نه رسي نو کړیرا رؤیتی بسوری د سترګوشي نو دغه توجید پکې بیا په کې دغه توجیه دا اکرویت په معنا د علم سره شي نو دا ان القوه معطوف علیه ده او دا معطوف او معطوف علیه قائم مقام دی د دوو مفعولونو ذیرا د دوو مفعولونو د یرا قائم مقام دی او آیات کې ګوره تقدیر دی نو ورته ګوره ولو ير الذين او لو شرطیه دی نو جواب محذوف دی ولو ير الذين ظلموا کچریو ګور یا کسان چې ظالمان دی حال د خپل زانونو اذ يرون العذاب کله چې به ګوري د عذاب نگر دیدے کہ لعلیمو پٹ دے لعلیمو ان القوة للہ جمیعا خامخا دی بپوشی چی قوت و طاقت خاص اللہ لرد غنڈ او دلو یرا کے دلو جواب محذوفو ایک چریو گوری دا مشرکان حال دخپلو زاننو یا حال دخپلو معبودانو چې دای په لاسو کې خون نه فشتا او نو نقصان لوقعو من الحسرت والنداما فی ما لا یکاد یوسف دای په دورا غم او افسوس کې واقع شي چې ان قریب نه ل چې داغه بیان وکړي شي اذ يرون العذاب کله چې وګوري د عذاب نو پوه بشي دوی ان القوه لله جميعا چې بشک قوت د نفع نقصان خاص الله لره غن وان الله شديد العذاب او بشک الله سخا عذاب والده اذ تبرأ الذين کله چې بیزار بشي هغه کسان اتبعو چې تابداری کړی شوی وا یعنی مشرانو من الذین دا کسانو نه اتبعو چې تابداری کړی و کشرانو ورأوا العذاب او بګوري دا غلط مشرانو کشران عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب کټ بشي د دوی په منس کې اسباب د خپل ولای ای دنیا کې د مشرکانو او د دوی د غلطو مشرانو د خپل ولای اسباب دا ټول وکټ شي اسو مینه وا دارنګ سیل رحمی وا نو دا ټول اسباب بس شي دا ټول اسباب به ختم شي یادی دې کې اسباب نو مراد اسباب الخلاص دې وتقطعت بهم الاسباب پری بشي پمند دوی کې اسباب د خلاصي اسباب د خلاصې ته سوال موږ دې بیمار نه او د خیرونو موږ ورویږي دا ډېر الله والا کسته صبره چې د خدمت کوله شي دا کومې زمانه نه موږ سره ده اور ډېر پاک انسان دې بیمار دې غریب سوکشتم نه نو کله د سړی په سر نه خور یې نه سوکوي ټول غمونه او سوچونه راځم شي نو بالکل د سربډېر احتیاط کوي بعض خلک ګوره الله علی هغه یوه نه سړی لټکره ملاويږي تا بیمار دې غریب دا کوم زمانه نه موږ د درس مرګره ده او د کوم وخت نه موږ په جنو درې الله والا پاک سره ده خدای دې سوکې نشتا او دا ګره تکلیف شي بچایې نه تاسو کوی چې سړی نو کوری نه جامو وینځلو والا ستنه سوکشتا نو دا بشمار سوچونه کله سره سکی وهمتی جوړ کیه دا سبق سره کار دی ګوره غلط دا د غلطو مشرانو کشرانو باره کې دی آیات عام دی د هر غلط مطبوع او تابع باره کې نن خو یو بل سره دوستی ده د غلط مشر او د غلط کشر خو پرز د قیامت به دا په دشمنی بدل شي یو بل بانې بلانت وی یو بل ته به بدې ردې وی په اور کې به جنگ وی لکه راب شي و اذ یتحاجون فی النار وقال الذین وای بهغ کسان پرز د قیامت اتبعو چیتا بداری کڑیوا غلط کشرانو او د غلطو مشرانو پسی دنیا کی تلل نو دغ غلط کشران چو گوری چی مون خود دید تا بداری دو جنور ترو رسیدو ایوی لو ان لنا کررتن کاش چیوی مون د پارا واپس دنیا تتلل نو لو کد تمنا کئی نو بیا به جواب له ضرورت نی کاش ورمان چې وې زمونږ د پاره واپس دنیا ته تلل نو مونږ به لاړو کتلې منو مونږ به رب وحدانیت منلې فنتبرأ منهم مونږ به بیزار شوې د دې غلطو مشرانو نا کما تبرأوا منا لک سنگ چدای بیزار شل زمونا کذالک اذا کذالک کاف یا پموز الرفع کرے اے الامر کذالک کار دارنگلے کذالک دارنگ یریہم اللہ اعمالہم او دا کاف د تشبیه د پار راضی مخ کیدر لثیر شل اے کما اراهم الله العذاب کذالک یریہم الله اعمالهم لک څنګه چې الله دایله عذاب خولو دارنګي او بخیدوی تعالی اغنا کار عملونه د دوی حسرات علیهم وردا حسرات مفعول ثالث دی یریهم د پارا کرویت نہ مراد رویت قلبی شی رویت علمی شی نو حسرات به مفعول ثالث شی او کی یریهم کی رویت بصری شی مدا حسرات حال دے د اعمالهم نا کذالک دارنگی لکه څنګه الله د اله عذاب خولو او بخید وی تا عملون دزوی پدا سه حال کې حسرات علیهم افسوسنا بای پدوی لاس ممروری چې کاش مونږ ایمان راوړې او کاش دنیا ته واپس وې کاش مونږ دنیا ته واپس وې وما هم بخارجین من النار او نبی دی را وسن کی دورنا اگر دا د غلط مشران او کشران او جنگونه وای او دی بارک ډیر شه آیاتونه راغلی دي نزان سرولی کای کاټول مونږ راړو ننن درس به زمونږ پدی بیا تیر شي نداک جون وی د کال په درسونو کې بیا کلا آیات وګد وګد مونږ وای یو رزم پتی رشی دوم تیر شي ځکه هغه کې بس درس وګدول مقصد وی ختمول لی دي کې مونږ دا شی ویلی چې دا ترجمه به ختمو ان شاء الله آیات لدان سرولی کوي بای زه تاسو سم کوم ګور تکړه سره په کاری سوره আরাف اتم فارق راضی وم دیر شما وتم دیر شما یاد دے چې دا غلطو مشرانو کشرانو بجنگوی میدان د محشر کې او پور کې سورہ ابراہیم آیات دان سرولی کې یویشتم یار لسم پارا دا سورہ سبا دویشتم پارا کې راځي یو دیر شما او دو دیر شما آیات دان سرولی کې دا غلطو مشرانو کشرانو پرز د قیامت بجنگوی سورہ صافات درویشتم پارک رازی داغی آیات ویشتم ویت اتویشتم زان سرولی کئی سورہ عنکبوت رازی پشلم پارک داغی آیات لکئی پنویشتم نمبر سورہ مومن پسلی رشتم پارک رازی آیات لکئی داغی وم سلوی اختم نمبر سورہ حام میم سجدہ سلی رشتم پارک رازی داغی آیات لکئی یو کم دیرشم نمبر داغی آیات یو کم دیرشم دے څنګه ګورم دا کدا یو وشتم دی ا بھائی یو کم دیرشم نمبر آیات دی وګور زنی داسی چې مشران سموي او حق پرسوي خطاب دار باطل پرسوي ای بارک میاتون راضی لک سوره یونس ځان سرولی کای یو لسم پارک تیشم نمبر آیات مشران نیکان دی او کشران باطل پرز دی سورہ نحل آیاتم زان سرولی کئی سرسوار لسم پارکی آیات شپگتی آئیم نمبر دا رزد قیامت رزد فی سلیلا د غلطو مشرانو کشرانو بجنگوی اللہ علی مغو تاسو د غلطو مشرانو د تابدارینو ساتی ایدی پلو گو رئی گو رئی گو رئی که دنیاوی لے حاز دے او که دینی دے نو غلط مشر پس مزای چا پسی چیزی نو گو رئی لک سرگی پٹے کا او دا سی کور کیا جماعت کے کینا چرا دی سڑی پس غزر وانم دا دنیاوی یا دینی مشر دے دس سر از ما حشر خوخت کنا چې پرز د قیامت می الله د سر راپور تکی نو کدا د خو خاین ور پسې ځا او دا د چې د سر به د حشر کیږي کپوی نو شوی په خبره وره کله چې چا پسې دی دنیوي مشر دی یا دینی مشر دی نو کله دې ګډ کې کینا سوچو کا او د په اعمالو د په مخ کې او رسو نظر وکا چې آیا زما دا خوخه د چې د سر مې حشر شي یا ایها الناس یا خلق کلوا خری مما دهغسنا فی الارض چزمک کیوی حلالا طیبا حلال پاک ګوره دی ایمان ذکر یو کو مخک او د توحید ذکر یو کو پاغه دلائل ذکر کل نو ورپسې او دویمه فریضه ذکر کئ دا ګوره فریضه ده چه هر مسلمان بدزان و بچو ده پارا ده حلال و فکر کئی حلال خوڑل پی فرض دی حرام و نزان بچکول پی فرض دی اللہ دستاسو زمون ده طول و حفاظتو کی علماء لکلی دی حلال و طول حلال وی ویل انحلال عقدت الحزر عنہو دمنا کی دو آغا غوٹا د دین کلاو دا سحل ابن عبداللہ رحم اللہ ووی نجات پدریو خبرو کرے اللہ دے مونگو تا سبان مرحمی گی نجات پسو خبرو کرے و ادری خبری جی چاکی دلب اللہ پا قبر اخیرت کے نجات ورکے تا مونږ تاسو دا زنانا ور په دې نارینو کې بازي بیماران دي د مونږ دې زنانو کې بازي بیماران دي او بډای ګان دي ور ارچا ته په خپل کور کې کې جونګړه د خو سہولیت وي مدرسې کې خو یو غړای آرام دي بازي خلک د ناپوهۍ د وجې نه او څوک د بدنصیبۍ د وجې نه داسې حالات جوړي چې څوک ته آرام نشي کولای تام د دین یو صدا او تقوا را چې وای زما د وجنه د سره د خوبو دې وساره قران ته کې دي کپو نشو اما د خوبو وېستو د ټول بوج خو زما په سر ده دا زنانه غریبانه ګور په مدرسه کې خو پریز لکیږي کنه ککیږي فکې نو دا کله بیمارانی دې مشران او دې پټایګانو زنانو نه دعا ولا غواړي موږ هم دې دعا غواړو او مغلا او مدرسې له ټولو مطلب دعا کوي دا د دې بیماری حال کې او سره د دین چې دې ته پرهیز سره ملاويږي باز زنانه تاسو خو شکر او باسي زمونږ کته زیره باز زنانه د زړه بیماران یې موږ د پوره راځي چې دیناستي الله دې ټولو سره خوږي په مشورې ډېرې اساني جوړې دي خو بیمار خو بیماری کړه اپ پوره شته ختیش نای چې پړو باندې خو یې نیمه ګنټه ناشتي ځای ځای لن راځي دا چې د قبر فکر نو نو څه د پاره راغلي وګوره دې درسونو کې ډېر نیکان نیکان خلق راځي دای نه دعاګانې علی خدمت کوي چې کدا پته نه لګي په سره راځي ما توجه ودا وای په دې ټول نیکو اعمالو کې په یو شی په دې بخي خو پته نه لګي چې کم یو دی دا څه چې تاسو په زورګونو نه کمال کې چته یو باندې باندې بخي خو پته نه لګي چې کوم دی نو کې دې شي خدمت الله زموږ د بخښنې سبب جوړ کی په دې زمره زورګونو اعمالو کې به عملي کتاب په بخي او دا غي مثالونه علماو ذکر کړي د هارون رشید بیبي و زبیده رحمهم الله ته نیک بیبي و هارون رشید په خپلم نیک بادشاہ دی نو دی نورم خدمات کړي خو یو خدمت ادا کړي چې د کم زین نهر کنسته او مکی مکرمه ته وبروستي حاجیانو باغه استعمالول معتمرینو او دا نهر پس مکه کې او پوخو اوس منا او د مزدلفه کې نوې نوې تعمیرات کیږي دا نهر اثرات ختمي خو سم زې پزېشتا ادمره لوی نهر دې موږ نه پته نه وځي ادمره لوی دې یو ځل موږ رفات ته حاجیانو سره لاړو دوی کې شور شو خلکو منډه کې هرڅه چل شو نو یو زنانه د انډونیشیا واغې لاسو کې موبایل نیولې او غلطي او تختول لاسونه په عرفات کې خلکو منډه را منډه کې بس هغه نهر لور شو چې خلکو کو ته دمر لوی نهر دې زمين دوز چې پکې منډه والے شي په ولاړه پکې سکول شي منډه دا نهر دې کنسته دا الله د ملمنو بارک دا معتمری نو حجاج شوی د تزیوف الرحمن وای څور ته وای د رحمان ملمان دی ا دې کې شک نشته چې دا چا ملمان دی کم چې صحیح رب دی ناغی په دې نظر ګوري دیو جن عربو کې بعد مساجد باندې یو سټیکر لګولې د حاجیانو معتمرینو پر ځای کې وای اے مکی والو دا رحمان ملمان دی نو قدر عزت او پی جنای کتا سول چاو اجدا د ملک د وزیر اعظم ملمره ټول به پوګه ګرځوي نمبر په ممرانه شي تر ما خامه پوره بای دا رحمان ای ګور ولا د ابو د خوراک او سچ کیږي تنظیم کوي سور د ما یو کس کتو د باب عبد العزيز نجیب وروته یو نو جوانو نو د کیړو بوجای وډا ککړې وا او په نور مو ولاړو هغه تل به چې کوم حاجی نه پیزار روک شوی او د کومې زنانې نه پیزار روک شوی هغه ته یو یو جوړه ورکولا او که چا سره وو هغه به وختونه یې لینو ورکولو دا فکر الله دې زړه کې شولې ته حاجیانو خدمت کوي او خپه فخر او خپه نرباني خدمت کوي د حاجیانو کوم چې صحیح عرب دې لره لره ناراضي زمرا زمرا باغونه کړی دي دی عمره کې را لځو یو نیک سړی دی القصیب وای زمرا نوې باغ دی چې د 1000 نصیوا پکې د کجورو سړي هدا وقف کړي حرم لا چې دې کجوري به الله ملمانو خوري د دې کجوري بچینو ګره دا زمرا منډه څلړي دی د پار دی تاسو د الله ملمانه یې طلباء او طالبات څوک د الله ملمانه او د الله ململنګ مور خوشبنتی رول پکار دی بای وې نجات پدریو سی زونو کې نه یو چې حلال خوري زم فرایز ادا کې مس فرض دی روزه دا چا باندې حج فرض وی الله مال ورکړي زکات وی او درم اقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم اے په هر خبره کې د خپل پیغمبر تابعداري کول ها سو خبرې شوې بھائی نجات پسو کې لري پدریو کې لري ادي کې ټول دل بند دي بعض علما وای وای پینځه خبرې چې پچا کې راغې بس علم تمام شو پوره شو تمام د علم په پینځو خبرو ده یو معرفت الله عز وجل الله او پیجندو دا الله توحید او پیجندو دا الله اسماء او صفات او پیجندل دویم و معرفت الحق حق او پیجندو چې حق سره دریم اخلاص العمل لله دریم اعمال چې کای نو خالص د الله لپاره دي څه چې کای سوي ټول د الله لپاره دي او سلورم عمل په سنتو کای هر کار د سنتو مطابق دي او سلورم واکل الحلال حلال خوري وای کدی کی یوم نی نو عمل به قبلیږي نا اگر حلال صحیح کی گی نا مگر دے علم سارا علم سدبا علم یلب حلال پی جنے دیو جنګره دا تبلیغ مشران چې دا ځاړه مرګري وګړي دې ته ډېر زور نه پدې کوي خپل کاروبار سم کوي خپل لین دین صفا کوي ځکه تعالی وعلى خلق په درون نظر ګوري چې ځا خپل معاملې الله سره صفا ده او مال وای ترغي حلال ني چې د سو سي زونو نه صفاني سوت پکې نشتا نور حرام پکې نشتا غلول نه لې خیانت دې نه کړې شوبه پکې نشتا کراهت پکې نشتا الہ العالمین وای یا ایها الناس خلق کلوا خری مما فی الارض دا غسن چیز مکہ کی حلالا طیبا حلال پاک دا سی حکم پیغمبرانو تمشوی سورہ مومنون آیات یو پنزوس نمولی کئی اللہ و یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات ولا تتبعوا مروانی گئی خطوات شیطانی د قدمونو د شیطان پسی د شیطان د قدمونو پسې مزای اې د شیطان قدمونو ار د ګنا او د نافرمانی کار د شیطان قدمونو دی هر د ګنا کار دې ته د شیطان قدمونو وای علماء لیکلي دا خطوات شیطان عام دي عام فی کل ما د سنن و شرای من البدع والمعاصی لفظ عام نه هر غشی چې د سنت او د شریعت نه آپل ده کبیرات دیو ک گناهونه دي دې ته د شیطان قدمونه وای تر دې چې علما یو قاعده ذکر کړي کل معصیت لله فهي من خطوات الشیطان هر گناه د الله او نافرمانی د الله داد شیطان د قدمونو ندا مروانی گئی د قدمونو د شیطان پسې انه بشکدا شیطان لکم تاسو د فارا عدو مبین دشمن د خکارا الله اخکار دشمن د ګور تبا کوي ایمان لوټي حیا لوټي تاد دین نړۍ ساد نجات او د کامیابی د کارونو نړۍ انه لکم عدو مبین بشک دې تاسو د پار دشمن خکارا اباز اهل علم یو قول ذکر کړي وې دا هغه چا نه ګوره جوړ نشي چې په خکارې د شیطان سره روانه ده او په پټې ور سره دوستی ده مونږ ټول وایو شیطان مو دشمن دی خو په پټه مور سره دوستی نه ده پپټا موبایل ګوري پائے کې غلط تصویرونه ګوري غلط اوري سچې دی پپټا خوخ دی هغه کې نو دا هغه چانه ګوره مې جوړیګا چې په سرګندې شیطان سره دښمنی دا اپټې ور سره سره روغه ور سره کړي انما یامرکم بشک حکم کیدا شیطان تا سوتا بسوء د بدو او ناخار کارونو والفحشاء ذبی حیای وان تقول او دا چې وای تاسو علی الله فالا ما غس لا تعلمون چې تاسو پاغه پوهی غینا دی آیات کې سو خبرې دی دا بار بار راضی او سود بل فحشاء ده سو ستوي او فحشاء ستوي د دواړو په منځ کې څه فرق ده د بعضی مفسرین او سلف داوی چې سو مالا حد فیه سو اغا گناہ توی چیئے که اللہ و رسول سا حد نده مکرر کرے او فحشا اغا دے ما فیه حد دو چیئے که حد مکرر دے د زنا حد دے پچا دے تحمت لگولو داغی حد دے غلا کے لاس پری کولنی لاس پری کول نی پائے کی سو یعنی ناکار اکار اباز علماء دا سی وی سو اغی توی چی شرعن نا رواوی او فحشا چې شرعا او عقلا دواړه نارواوي لکه شراب سکل او زنا شرعا نم ناروا ده او عقلا نم بدکار ده دیو جن بازی عقل مند خلقو په حالت د کفر کیم زنا ند کړیو شراب نه اسکری ته کفار یو مشر چار ته وی شراب استاغوی زد قوم مشرم اقل من دیم نبی و کفتوب سنگا پخپل لاسو پری خیٹا کیوا چو شراب چی سکوز کیا خو گڑی وڈی وئی دیوانی تی جوڑ شی بی اقل تی جوڑ شی گڑی وڈی وئی وان تقولو او دا چی وائی علی اللہ فاللا ما لا تعلمون اغا چی تاسو پی پوہی گئینا اگر مشرکان وای بهیره حرام را صاحب حرام را ادینه شریعت جوړ کړو وای ولي په الله دروغ وای علماء لیکلي د آیات دی اخیره عیسی کې يدخل فی هذا كل کافر وكل مبتدع ابن کثیر وای هر کافر داخل له چې د ځان په الله دروغ جوړای او هر مبتدی په کې داخل له دیوی دا کار خیر دی دا کار ثواب دی او الله او رسول دا غینا خبر ندی اگر شیطان یو غلط کار کئی نو دلیلم در تخی و اذا قیل لهم کلچوی لشدویتا دا دسو او فحشا او دا نارواو پسی چی روان دی اتبعو روان شیما انزل الله دا هغه سپسی چی اللہ را دیگلی دی د قران او د سنت په شکل کې قالو نو دا کافر په جواب کې وايي بل نتبعو موږ د قران او سنت په سينزو بلکې موږ رواني ګما دا غس پسې الفینا علیه آباءنا چې موږ مندلیو پاره خپل مشران او لو کان آباؤهم اگر کو مشران دوی لا يعقلون شيئا چغین پویږي پس شي د دین ولا يهتدون او نا غي په هدایت وګور دی آیات کی من عاد تقلید دا خو تقلید مذموم چ ورته وي اے تروسه چې څومره علما را غلی دي نه په تقلید کی تقسیم کړي یو ته ممدوح وي او بل ته مذموم وای امام قرطبی وای چې بازه خلق دایات را نیولې او دید تقلید مذمت بیانې ځکه دې کې الله د کافر مذمت بیانې وای قران او سنت پریخو او د خپل کافر پلار نیک پسیزی وهذا امام قرطبي وهذا في الباطل صحيح دا خبره په باطل کې صحیح ده چې تقلید په باطل کې د چانه کې په شرک او کفر ګناهونو کې اما التقليد في الحق فاصل من اصول الدين وهر چې په حق کې دا خو یو اصل دی د اصول د دین نه ډېر خلق دي چې ایتا مساله او داغی دلیل معلوم نی نامی سڑے غریب پا مسئلہ نو پوئی گی دلیل بکم زین ورطا معلوم بی نو دے اعتماد نکار غلی جی کم علماء دتا سخ کاری کدائی خبرم منی حالان کی دیکھ انم بخاری پی جنی انم مشکات پی جنی او یا امی سڑے او خلقو لبیان کولو وی اللہ پا مشکات شریف کی فرمائی لی اب آئی نامی غریب له خدا پتمنی یو مولا به خطبه وی مونږ چواړو نو خلکو به د قران نه خطبه وای یو رسی رشوا نو د وړوکوالي خبره را خلکو دا ویږي د قران او حدیث مخې ته نیولي نو خطبه یې رشوا چې خلکو کو ته پنځګان به مخې ته نیولې پنځګان د فارسی کتاب ده څه پوهیږي په خبره وای امی سره پرې څه پوهیږي نو امی سړی کتاب نه پیژنې دلیل به سو پیژنې کته وې به دلیل پیژنې نو بس بیا خو ډېر علماء دي چې مسله پیژنې خو دلیل ني دلیل باندې نه پوي وګوره تقلید په مضموم کې باطل کې ناروا ده او په حق کې یو اصل دی د اصول د دین نه یو ناپوه چې هغه مقصر دی اندر کې نظر ناغو پدی کی زی او ډیرو سیزونو کې ګوره تقلید نه بغیر کار نه وی الهغه ګوره علماء د جرح او تعدیل وی توجه مو ده کنه و ادا راوی ضعیف دی دا دجال دی دا کذاب دی نو کتا د سو کوی جی کوم ځای کې قران او حدیث کې راغلی خو تا په یو عالم اعتماد دی چې دې د فن د جرح او تعدیل سره د دې امام دی وګوره ظاهر کې څه دلیل شته په بعضی خبرو وی دلیل دی لکه تاسو له وصول الحدیث کې راشي علما وی دا حدیث معلول دی حدیث معلول دی ته وی علت یو داسې شی چې هغه ماهر د فن پیجنی خو تاله ویلې نشي چې څه شی دی که په نوشي په خبره باندې کم چې د فن ماهرین دی وی حدیث معلول دی کې علت غامزه ده خو تاله نشي خوله دی وجنې شو کې امام بخاری تر هغه ورته دی حدیث کې علت ده بل لاړو بل چې کم د فن عالمانو ټول وردا شي وي دا یو وهبی لب ده معلول حدیث دی نو چې محدث تعالی خول نه شي چې څه چلې پکې خو هغه تعالی غفن او سینه دا څه کولا وکړي چې هغه پیژنې دا سدي کې علت ته دا غ علت د وجنا دا حدیث ضعیف دی خلق اعتماد کوي د جرح تعدیل په پندونو کتابونه دي وای دا رښتینی دی او دا سره دا دروژن دی دا حدیث صحیح دی دا ضعیف دی څه دلیل لپی دا وای امام بخاری ویلی یا وای بل د جرح تعدیل امام ویلی تقلید نه بغیر څه نه کیږي تقلید نه بغیر د امت کار نه کی د چا به منیا غلطه خبره د شرک در لخی یادی پر وګورئ یو پل حدیث دے د پیغمبر علیہ السلام ابل پل د بل چا قول لے نو اکو سمر لوی سڑے دے خود نبی د خبر سره د بل چا خبر دلیل ننے تا زمگا ایمان دے او دا زمگا عقیدہ دا چې د پیغمبر خبر دا بیا د بل چا سن دا بیا د صحابی خبر ام نے چلی بیا د یو امام خبر ام نے چلی گی ویلا حجت فی قول احد مع السنه چې سنت موجود وي بیا د بل چا قول دلیل نه ده د سنت مقابله کې چې صحیح حدیث ده نو داغه مقابله کې د بل چا قول باندې وي حسنی وخبره بعض خلکو ته حدیث رسیدلې نه ور ډېر خلکو ته ورګه تاسو یی دا څنګه وې تعالی رو رسیدو هغه ته نه رسیدلې عمر رضی الله عنه نو بلوي سره قبضه پیدا کړي ډېر خبرې هغه ته نه را رسیدلې هغه کس چې قرات د قران می تواتر سره دوی ما وی چې مسکی ور ټکو ما خو جذباتي چړیو خو مسکی مو لک صبر کو تاسو نه به حدیث صحیح هنو کې مشکات شریف کې راغلي یو کس قران لوسدو ولا صبر وکاو اول خو چې مسکی په ور ټکو او چې مزو شو نغاړه کې ولا صدر واشور او اخو یې ځان پسې رسول الله علیه السلام ته راوس وای دې تاسو قران وای الله حبيب ولې فریګی دا هغه لې وی تو وای وی دې درس وای به ولې تو وای وی تب درس وای ور د خپل قرات پته دا ورته او د صحابي چې په کوم قرات وای هغه پته ورته نشته دارنګ ابو سعید خدری رضی الله عنه پسې خبر کړه وی راشه تاسو د احادیثو کې براشه عمر رضی الله عنه خبره پته ورته نشته ناغراغه مسله دار چې چاکور لراله رسو سوره یونس کې سوره نور کې مسله ذکر کو نو روغ انت به په دې نوک دروازه او ټکه بیا السلام علیکم ادخلوا پتا سو دې کور والو د الله سلامي ما ته را د نکیدو اجازه شته بیا لک صبر وکا نو چې درې پیری برابر کل بیا په تنګول نکه یا سوکشته نه یا شته خودي وخت ملاقات مناسب نه غړي ناغدری پیری دروازه ټکولا او لاړو نومر رضی اللہ عنہ سوی رئی دا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ واقعا وی دا ابو موسیٰ شریع نو یو روی غوختو ولی اگر ورته ما درې په اجازه ته غوختو سنت طریقه را اوازه تلې نو ایت د دې سنت پته نه واچاته عمر رضی الله وی څوک بغوازان سره راولي ناغا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ گوارا وست نو عمر رضی اللہ عنہ لیچوی یرا وی مونگ تا بس دی پتنم گا بازار کې چرته سودا بودا کولا جی پیغمبر دا ویڈو چاچی جنازو کا و کبر دفن تا میسار شوی دو قیراتا اجر دے سو را دے یو قیرات وی دو حد غروب را دے نو ابن عمر رضی اللہ عنہ بچ جنازو کا نبی سارے دو دا حدیث ور لپتا نوا رستو ورته پته ولګی د یو خیرات خو چې قبر جوړ شي نو ډیر خفه شو مونږ خصوصه سوره خیراتونه بایللې نو کته وی صحابه ته د بازي مسلې ائمه ته د بازي روایت سری ندی رسیدلې ای معذور دي تعالی رو رسیدو نو د حدیث مقابله کې به د بل چا خبر اسنی آب حجتنی چې د پیغمبر خبر وی اته د بل چا منی نو بیا خود الوی ځان تباکو او خیرت دی ځان ته تباکو وګور هغه به معذور غنه نو مصیبت دا ده نن مونږ یو معصوم حدیث ومندو او چاته پته نشته نو خو موږ په سی کتاب لیکي ها بھائی او هغه په سی سپکه سپوره وای غم زمونږ دی بد او اخلاق او بی دینی جوړ کړي او هغه ته د سړیتوب په نظر نه ګورو نو تقلید کې مذموم او ممدوح شتا دا بعضی بدنصیب و ټول تقلید تنا روا ویلی دا دا غید بدنصیبی نخدا ورنکم زینه چراوالی نو لما دا عرب و عجمو تروس پوری چنن پند سم سدائی دا تقلید کې سکی تقسیم پکی کئی چې دا ممدوح دے او دا سشے دے دا مذموم دے اے موجوده اجتهادی مسائلو کې موږ د ټول علماو تقلید منی کو نه منو دا چې نوې نوې مسلې راځي نو موږ په ځړه نه پويګو نه نه له بس سم مسله راو باسو دا علما دي او غي د پاره سکي استنباط کوي او زموږ په هغه څه شي حسن زوان دي چې انکان دي حق لټای و مثل الذين كفروا او مثال او دا سی آیات گو رسول مائدہ کم رازی تائیدو لی کئی دلی 170 نمبر آیات تائیدو لی کئی سورہ مائدہ یو سل او سلورم آیات دیو مپارکی سورہ لقمان کم دغشان آیات رازی یوشتم پارد او آیاتم یوشتم نے سورہ زخرف پین وشتم پارک رازی التم دا سی آیات رازی درویشتم او سلی رشتم چې د هر پیغمبر د دعوت مقابله کې کفار ویلي مونږ تاسو نه منو مونږ به خپل کافرانو پلارانو نیکونو منو اگر الله دې کوي وای پلاران یې پسنه پوي دلونه پلارو د دین د سلام راوتا د چا پلار په دین کې عقل من نه او دې په هدایت دې نو کدي ومنل نو بیا دې د مزمت نه نه خوې او لو کان اباهم لا یاکلون شیئا ولا یهتدون ولا یهتدون ومثل الذین کفروا او مثال د هغه کسانو چې کافر دي کمثل الذی فمثل د هغه کس دې ینعقو چه ده آواز کئی بما آغست لا اسمو چه اورینا الا دعا او ندان مگر دعا او بلنا سمن دی کان دی بکمن گنگیان دی عمیون لاند دی فهم لا یعقلون ندی دا اقل نکار ناخلی آیات لفظی ترجمه مواوری دا زان مقصد باندې پوی کوي یو څو مقصدونه علماء ذکر کړی یو دا چې و مثل الذين كفروا كمثل البهائم د کفارو مثال پشان د زناورو دی ورش بنکی و رائی سرائی ندا زناور د شپونکی او د سرون کی आवाज اوري خدای د پته لګی چې دا دې را لسوي دا چې کفار ته قران بیانېږي دا غي الفاظ او آیاتونه اوري هنور په سپته نه پويږي یو مقصد د آیات علما او دا ذکر کړي دي ها دې باندې څوک پوه شوی بای ها نو ګورم مثال ومثلو دا الذین کفروا مثال د بلون کی دا کسانو چې کافر دي چې کافر را بل دین تا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع دا راعی زناور توازونه کوي اغه زناور आवाज اوري خو په مقصد نه پويږي نو کفار هم خبري اوري خو پويږي نه ځکه سمن الله د حق نه کان کړی دي بوکمن د حق نه ګونګيان کړی دي عميون د حق نه لاند کړی دي او د آیات یو مقصد علما او دام ذکر کړي نه ومثل الذين كفروا فی دعائهم آلہتهم مثال دا کسانو چې کافر دي چې د خپل خدایانو توي رور سیګی را مدد شي نو دا خدا سره لکه یو شپون کې زناور ته आवाजونه کوي واغه په پته نه پويږي چې دا دې سوي ومثل الذین او مثال دا کسانو چې کافر دي پس کې چې دای خپل خدایانو معبودانو توي رورسېږي او را مدد شي کمثل الذی پمثل د هغه کس دی ينعق جغه اوازونه کوي بما غستا لا يسمعو چه یورینا الا دعا مگر دعا و ندا انواز دعا و ندا کس فرق دی نو بازی و یو مانے دا ابازی فرق کڑے نو فرق دا دے ان الدعاء ما یسمعو دعا دی توی چی غاوری دیشی او ندا قد یسمع و قد لا یسمع ندا دی توی کلاوری دیشی او کلنشی او ری دے ایو بل فرق علماء دا کړي ان الدعاء للقریب والنداء للبعید دعاء بل ند نږدې والو د پاره او ندا आवाज د لری والو د پاره وی او د سم من بک من عمیون تفصیل تیر مخ کې دی صورت کې چې آیا دا تشبیه دا او په حقیقت حمل لے دوار ما ناگانی در سمخ کی تیر بی سم من دی کان دی دا حق دا اوری دونا بک من گنگیان دی دا حق دا ویلونا عمیون لاند دی دا حق دا لی دونا فهم لا یعکلون نو دی اقل نکار ناخلی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان وانو کلو خرئی من طیبات ما رزقناکم دا پاکو حغنا چی رزق می در کڑی تاسو تا پاک صاف خرئی زکر سمرا چی رزق پاک وی نو دمرا پا عباداتو کیا سر وی اسمرا چی رزق گنده دے او حرام دے نګوره د مسخن بنی او د عبادت بد قبل دو مقام تن رسیږي قریب من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه نه چې رزق می درکړې تاسو ته وشکرو لله او شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو ان کنتم کئ تاسو یا هو تعبدون خازی الله ته عبادت او بندگی کون کی نګره ایمان نفس د پاک صاف خوراک حکم نه نن اکثر ګور الله دی رحمیږي لین دین ګډ وډ دے کاروبار ګډ وډ دے ادا علماء شکر او باسي جسو کې مام دے یا عالم دے د سره دا خلق تعاون کوي د دس دکان ني ا د دس کاروبار نشته خو ځان به د خلکو نه خبره وای یو خطر دی مکلف نی چیت دا مختدی و گوری جلی حلال کار کئی که حرام اکا لٹونے که نو دا دبل عیب لٹے نو سنگا چی اغا حرام کار کولو چی حرام خوڑے دا ستا حرام کارو کو سپو شوی پا خبر بانے نو زنی مغور دا سوک امامی و یا دا ما مختدیان خدا سی رو وام امامتی کا و خدا مچانا خبرے نا یو وګوره کې امام دا شورو ګل جوارو کدا مقتدی به لټوب نو دا خدای د خلکو عیبونو پسې شو او رب العالمین وای د چا عیبونو پسې کې د چا پرده به نه اخلي کله چا پرده دی واغست الله به تا به پرده کوي نو ځان بډېر د چا نه خبره نه په هر مسلمان مومن خګوبانو کا اقدر له صحیح پته ولګی دا د نور پشان چې دا سړی ټول حرام کار دی راغه خوراک او سکاک نه سو کوي جناب کا په طریقې په یو شرموي ما ضرورت خدا ذکر دې نو ته خفقېګه ما خو مال خوراک او سکاک تمرا لیگا دم دم فقها ولیکلی کچا دعوت درکو او د سکار حرام دی او سه حلال دی نو په مومن خوګمانو کا پیدا مال به دعوت د حلال نه راکړي بدګماني به بیا نه کېد د فقہ مسلې په څیر وځي کې د ځانه به جوړوي د ځانه به نه جوړوي په مسلمانانو به خوګمان کې ایبان خوګمان بکې اذن وخګور ادا سی مال حرام ده توجه مو وکنا نو اید حرام مال چارا جمع کرده توبه صدا نو زمونگ فقهاو لیکی دی د نیت د ثواب نکی خدا دی صدقه کی لکه یو سری جولهی کی گندگی دا او دی دزان نغرزه نو چی کل دل د صدقی حکم دی فقیر تم د قبلول حکم دی لکه یو سری سود مانی پا لکنو پیسی را جمع کردی او دی توبه دادا چې دا پیسې دې دې تصدق کی غریبانو کندو باندې نو چې دې ته د خیرات حکم دې تسره تقبلو له حکم دې چې علي سکی بل دا یو مسله تاسو لفقه کې به تیر شي کپی پوه شوې توجه سره نو ډېر خبرې وای تبدل د ملکیت سره په مال کې تبدل راځي مال کی چی ملکیت بدل شي کړه نو دې سره په دې حکم کې تبدیلی راشي دیو جن حدیث صحیح کې راغلی وای دا ته چې زکات ورکې نو د غریب د لاس نمخ کې فید الرحمن واقع شي د رحمان د لاس د فقیر تلاړو نو د سور الله سره تبدیلی پکې رااله د خیر خیرات والا دا مال اول چا لاس للاړو نو دا الله د لاس نه د فقیر لاس تلاړو نو تبدل د ملک سرا حکم کیم تبدیلی راځي لکه څنګه دی په لور نبی رسول سلام کور تراغه او کټوي د غوخه باد دیوا نو دا الله حبیب ته روټی کیو خوا او سه ترکاری ور سره نو دا الله حبیب ورې ماجه را کټوي دی دی چې کور کې پخې دا نو ویدا خو په بریری رضی الله عنها باندې چا تصدق کړي اتا سو خو صدقه نه خوري نو دا الله حبيب ورته وي لها صدقه ولنا هديه ذيل صدقه او موږ له هديه دا کپوره شي په مسله اے مالدار زکات نشي خوري خو یو غریب واغوسو اده قبض کو نو دا غو زکات پاتې نشو کدا غریبي په مالدارو خوري نو درسته حج کی وتا سره دا مسله باز خلک چې عادت وي نه ای په خو مزي کې دی چې سم لم پته دلته کوم ځای کې چې دا دمونو غډان لالي دلته فقیران ولاړي بس تا ګټ زبحه کو درمانه دم راغله وغله ورکی وګور استاد ملک نه وته دی حاجم نو شو خړې د مرګروم نو شو خړې د چې فقیر ملک کی شو نو بیا غل ته خلک زی ولای په مای خرڅ کا نو بل دې کی جتا لګټ په 1500 ریاله ملاوي دي اوبه له 200 ریاله ملاوي شي څه پوښې په خبره نو باز خلک چې عادتي په سل ته غاډه یو کی ایو دوه ګډان راولي امرګری بیا خوري تبدل د ملک سره سره غه دا شی دمو مالدار او تا مالک ل روانو خو چې کله پکې قبضه را لا او فقیر قبض کو نو تبدل د ملک سارا د حکم تبديل امرالا کپوی پینه شوی په خبر واره ویلنا لها صدقه ولنا هديه نو ډېر چې چرته مامان یې د چا تلاش پنه کوي کله نقصان بده پکې اګونهګار بشوي یو دې مسلمان عیب لټولو بل ب بیا سبا غلس پګوري په سور سور ځان دې پسک پستوي دې دې کې ګردو پکې وانه نو خیر دی بھائی تاسو کړتي مامتی کې کتر خلکو د حال نظر خبره نو دا بعضې امام د الله ناراضه شي نو دې بیا ګوري جوارو کې دې سکه دې سکه د خلکو عیبونه لټول حرام کار ری او ادا غره د بعضې خلکو داسې می اغاړو چاله حلال خور وینا و اذا د سر جوړ پی سي د حرام خور ده نو دا عوام غو دي مليان ځان نه جوړای کله الله ډیر خلق دي چي ته حلال امر کوي او ډیر خلق دي چي بالکل کډيره د حرام فروض دي ورته ګوریم نه و ځنګل د زمرونو خالقيږي نه اګه خالی جو بیا په دنیا روانه شي کنه دنیا کې ایماندار او تقوادار خلق وي کټول یو شانتي شول بیا خو به قیامت راشي ایمان والو خری د پاک او هغه نه چې رزق می درکړي اشکر ادا کوي د الله ان کنتم یاه تعبدون کای تا سو دی الله ل عبادت او بندگی کون کی انما حرم علیکم المیتتا بیشک خبر ادا د بلن را حرام کړی د الله پتا سو مردارا وَالدَّمَا وِنَ بَيْدِ لِشِوِي وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَوَخَدِ خِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور غشی چی آواز را پورته کړی شوی دی پاغي د پاره د نزیکت او تعظیم د غیر الله دی آیات کې اشکال دی او داغي جوابونه مونږ په اصولو کې کړی څوک څوک اصولو کې شي یاد دی وړه اوبای اغه یو لاس عزت کا بھائی ته هم وکنه اصول کې وی چا چاله یاد دل عزت کوي ا دانو را سم چې دا قبر سره دي د طالبان ني تاسو ګار شوه نو راغله روزګار له بس سکه نو د دې آیات تفصیل شوه او دا وسه اصول کې تیر دی که څوک د کای دي مرګونو نه زده کوي اته به در لوخ چې دا رسو څو غراغلي دی په سبا دا زده کړی ک سبا به زه دې ته پوس کوم چې څو غرو سره شي دې مخ کې ته پوسم نه کوي ځکه کدي دا چې په سبق مهد وي نو دې به اصول چې مخ کې راغلي وي یو دا چې بيماري وي چې هغه سره سم نه کوي ا دا الګ ډېره بيماري خو سړی سره تر مرګه پورې رخدي کنه دا چې 100% ګره سو خدي دا الګ ډېره بيماري شي او دا بیماری چې دی بډاګانو پورې نو خلی نو دا غری معنا څه کمزوري از زوار سره خو په لګړې ر بیماری باندې چې سی پریوزی نو والو سره جوړیږي کنه جوړیږي ور سره نو بس باځه پکې دروغ باندې کوي ارما لگا او زور ودا او ضرورا لا دیمه دوره ختمه لا دیو جنا باځه برګری داخلي کې نه پاوي دی چې بھائی بیکار سره سره دیمه کې راشي نو دا ځان سره دا نورم خرابای بس لګ ډېر دی خو چې غسوي طریقې والے وي د حضرت صاحب ول شاګردانو دچا د حسین رضی الله رحمت الله له سره شاګردان ول زغو یو یو له دنیا وا پدا پډېر ونه دا کله یو الله داسې کی چې ټول دنیا روخانه کی اکل په زورګونو خو یې سم ته جوړ نشي نو بعض خلک ماشاءالله خپو وخراغله خبر د دې آیات اشکال او جوابونه او هغه تفصیل په اصولو کې تیرو فمن استر غیر باغ ارغه سوق چې محتاج شو لاچار شو غیر باغ نوی دې نا فرمانی کوونکه ولا عاد نو نزیاتې کئ فلا اثم علیه نو ګنا نشتپا ان الله بیشک الله غفور الرحیم دیر بخون کې او مهربان دی ان الذين بشکا کسان یکتمون چی پټوی ما انزل الله هغه چر علی ګری دی الله من الكتاب د کتابنا ویشترون به او اخلی به د دې په دې پټولو سمنن قلیلا هغه دنیا او پیسې چلګی دي اے دا الله دا کتاب حق خبره پټکا دا الله دا پیغمبر صفات پټکل او د دې د وجنه د خلکو نه رشوتونه واصل اولائک ذ خلق چې دا الله آسمانی کتاب پټکو حق خبره پټکا او د خلکو نه سواغستل رشوت ما یاکلون فی بطونهم نا چي دی په خپلو خېټو کې لنار مگر اور دای په خېټو کې اور واچولو حرام خوړل سری خېټه کې اور چوللی لکه سوره نساء آیات ځان سره لسمولی کوي التموی ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هل تموي خيټه کې اور واچولو دغه خلک نا چوي دی په خپل خيټو کې مگر اور رشوت خيټه کې اور واچولو او د تبد اور سزا ملاويږي ولا يكلمهم الله يوم القيامه خبر بون کی دوی سرا الله خبر در رحمت پرز د قیامت داسې آیاتونه به بار بار راځي نو دي کی علماء یاداوی الله ور سره بالکل خبرون کی ند غصی او ند رحم او کدی نس تفوس وینو دا په واسطه د ملائکو وی لکه رس براشی سوره مومنون کی اخسؤ فیها ولا تكلمون ويكور يو چخ شي په دی اور د جهنم کې ما سره خبره مکوي نو دا خبره وای په واسطه د ملائکو دي چې سو کوئی بالکل خبره بون کی لا يكلمهم اصلا بالکل خبره بن کوي او باز ور سره قید لګولې لا ولا يكلمهم الله كلام رحمت خبر وونه کی الله دوی سره خبره در رحمت یوم القیامت پرز د قیامت در رحمت خبره ونکای او د قهر او د غضب خبره بکای ولا یزکیهم ولا یزکیم پاک ونکی دوی د دې دا پلیت او ګندا ملونه به پاک نکی اگر سورج الله سوک چوکی پاک کړي نه دی جنت ته نشیتلې دا پاکي مختلف صورتونه دي الله دې موږ تاسو پاک کی پاسانه طریقہ اے وای دا دنیا کې بیماری ولې راځي په ګناهونو ککړیو نو په بیمارو یې معاف کړي دا غمونه ولې راځي د ځان د بچو د مال د رشتہ دارو په دې غمونو پریشانو ګناهونه معاف کړي نو کله مرګ را رسی اسره گناهونو نه پاک ده نو بس ټول آسانتیا شو اکل دمر گناهونه دي چې په دې تکلیفونو معاف نشول نو ځان کدن کې په تکلیف را ولي ته ځان کدن تکلیف دا گناهونه په الله دی مؤمن ته معاف کړي نو کله ځان کدن سره معاف نشول نو د قبر عذاب کې په معاف کې او ویریږي نو کله الله اعاذ بالله دمر گناهونه دي چی اغا دا میدان دا محشر پا سختوم ختم نشول نو اور تا بے وردن نکی نو چی پاک شی نو بیا بے روبا سی دلتوائی دای پاک اینام نو چې نه پاکي اور ته بنځي یعنی دای بدل خپل حرام او ناروا کار سزا سکی تا معنا نه د جګنی کافر دی ځکه په ګنا سو کافر کول دا خود خوارج او مسلک دی اهل سنت والجماعت وای یو سړی که سمرم ګناهګار دی خو چې مؤمن وینو په ګنا د اسلام د دایره نه خارج کیږي نه هغه موږ د فقها وای وای که سمره وجه د کفر دی خو ته ورته د اسلام وجه ولټاو دا به په خوا تقوادار مفتیانو قاضیانو نوز دې کسل طریقې او سل دلایل د اسلام دی یا په کفر غلطای چې زوب کافر کوم څنګه او صحابو کې اولی شی دا به تاسو له حدیثو کې راشي چې چا وله مسله راړه ادنه به علم کې وی غلې اوسا نو کاغنه ولاړه هغه به بل لې اوسا نن دا زموږ یو غرور دی وې چې ما نه بل په لچه تلړل شي سپو شوي په خبره وره ځلې وخت بار بار خلک راغلي او صحابو بلې گل دای ورته جړلې چې موږ بچاته شو چې ته مو یو لېږي بل له بلې کې نو فتواک به د خطرې په حال کې نن سبا ګور ما تاسو ری په خوا به تقوا دار مفتیانو ها به یو خو جید عالم او شو کالبه د قران او سنت او د دې د خادم علوم درسونه وکړ د یو مدرسه کې پمینتونو به اغله مینت کولو او د فتوی کار به ورته وسپارلو ناغه په ټوله دنیا شان کړي وا ټوله دنیا به شکلې به شان کړي به وا هغه ګور داسې ولکه مفتی محمود رحمه الله نن بعضی خلک وایي مفتی محمود رحم الله منو اموز کیږي اموز نکیږي ګور مفتی محمود رحم الله د ټیکانی ز تعلیم القران د غلام الله خان صاحب رحم الله کله به دې مخ کې کو کله هغه مخ کې کېدو دایو بل پسې کېدل کته کېدل د څوارو مسلک دی یو وای مړی ناوري بل وای اوري څه پوښي په خبره باندې فروي اختلاف نه یو بل پسې منځونه کول یو بل له خطبه والا کولې دارنګي مفتی شامزای شه وو رحمه الله دارنګي مفتی زرولی خان شه وو رحمه الله اوس مصیبت دا جوړ شو چې ارسړې بس مفتی دې کبای دیو جن باز اهل علم دا مشوره ورکای وای که څوک شوق لري نو پکار دا چې عالم شي او یو څو کال متواتر د کتابونو درس او تدریس وکړي نو بیا دې لار شي کورس دیو کی کنا نو تجربه به ډېر شي وی سوي تجربه به ډېر وی اگر مفتی رشید احمد صاحب رحم الله باز فتوی ته خلکو غوښتي د بار ملک نو ترغی فتوا نه ورګړي جامل کله لاړ نه وي چې خلا خدا سي وای وارو کله خو سبا الله تپوس کوي چې تا خو په باز فتوا ګوري دنیا کې اور بل شو او مد دی ټول یو بل سره ګری سبا الله له جواب سکے دام د چې ګوره فتوا دا امت بجنګ نه امت وسنه کې چې دوی ویني ثوی نشي دای کې به اتفاقی را نشي دا به د سمجدارو د دیندارو تقوادارو مفتیانو سوا دا غي طریقه بوا او نن دا سر اغری چې د نن زمانه اکثر مفتیان هم د امت د پاره درد سر ده او درد د مصیبت یو وجدا د تقواشتا د پرزګارشتا د امت د حال نه خبر ده بس چا چې څومره امت لوا لړاو کو هغه څه وي تاسو ولې په ناظر اسلام دی وایي چې خلک جنگي او هغه ته مفتی اعظم وایي چې څومره خلکو ډیر باندې کفر فتوا لګول چې څومره مسلمانانه کافر کړ دی وایي دا مفتی اعظم نه ناغلم خون ورکی یا وایي په خوا باندې هوا مو وی پیر لوزینه خو مریدانه لوزای نو به تاسو یې مو لوزوي ناغلم خون ورکی دا کمال خونه دی امت کې وڅرا ولي دیکی با اتفاق راولی دیکی با توڑ نراولی شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ وی زنی وقت یو قول راجح دے و بالمرجوح دے خو پا مرجوح بانے دا امت اتفاق رازی او پا راجح سکی ہی اختلاف رازی نو خیر دې راجح پرې د پسو کامل مرجوح باندې عمل وکا ځنی وخت دام دې ګور دا مسله یو شی نه فرض دې نه واجب دې خو سنت ته خدای له پته دې چې خلکو په جنگ جوړي نو که دغه وخت کې تا ترد دې سنت او خلکو دې اختلاف د وجنو کو د دام د دین یو خبره ده عائشه بیبی نبی رسول سلام ته ویلو وی د الله پیغمبر زب کعبه کې مسکو د دې لاس نوونی وا او حتویم ته راوستا د بیت الله شریف دا پرناله را دی هي سي ته حتویم وی الحجر ورتوي وګز شرعي دا د کعبه صد سوره کاله له توفیق در کو نټر دیوال د دې کې مټول ایسه د بیت الله نه د سوګه دا وګز شرعي د کې چې جاموزو کو لکه بیت الله کې چوک نو بیبی ته وی وی راشه دلته موزوکا او وی دا ګوره د الله د کوری صدا خوستاد د قوم سره پیسې کمی وی او حرامې د الله په کور جوړولو کې لګولې نه نو مشرکانو ته دا وګز را بار کړي بیا ورس الله حبيب وی او استا قوم کې نوې نوې اسلام کې نوې دنه شوه نو ما به الله دا کور لړولې وی او دا په دې ابراهيم عليه السلام په بنیادونو جوړ کړي وی او دې لپاره مې دوه دروازې جوړې کړې ابراهيم عليه السلام کعبه شریفه داسې جوړ کړې و دا دروازه زما کې سره جوخته و ا دې لپاره مخامخ بل په دروازه او په یو بخلک راتلل ا په بل ببار کېدل خود خلکو د نفرت د پاره سوکو د خلکو د بے اتفاقی او نفرت د پاره رسول الله عليه السلام کعبه سو نکا ویر امونګه د نن دور دا سوچ کوي ویوارو کرا خلک به پس جنگي او چېخه جنگ راشي نو ما به اله او پیجن ذکر د مقصد دا چې خلک ما او پیجري او دا خو یاسي پیجري چې سو د جنگونه نه کړي ادا سي کارونه نه کړي چې خلکو توجه ټوله د پسې شوي دي نو الله به پاک نه کیږي یادې کی تزکیه په معنا د سنا مرازي الله د دې تعریف نه کوي هي د دې خیر تعریف نه کوي د دې خیر کار کړي نه حق پټ کړي ولا یزکیهم الله د دې تعریف او ستاینه نه کوي او د دې ازکیا نه وای یا پاک بن کی الله مال د دې ولهم عذاب علیم او د ذوی د پاره به وی عذاب درناک اولائک الذین دعا خلق د اشتراو دلالت د جغره ک گمراهی بالهدا په بدلی د هدایت کی والعذاب او غره کو عذاب بالمغفرتی په مقابله د بخنه کی فما اصبرهم علی النار جمهور مفسرین وای چې دا ما دې دې کې معنی د تعجب دا او دا تعجب مردود د مخلوقات او تا اے فماس برهم وای تعجب کوي د دید د صبرنا علی النار پور اے تعجب کوي ګورا گمراهی واغسته هدایت فریغو او عذاب واغستو بخنه فریغوا تعجب کید دید د صبرنا په قربانی تعجب کید دینا دغه د اماده تعجب د پارا ای تعجب کید صبر د دوینه په قربانی یو قول د علماء د دې ما بارک داره اسو کوئی د اما دې کې استفهامی را او معنی د توبیخ دا معنا سش فما اصبرهم ايو شيء صبرهم على عمل اهل النار کم یو شيء چې دای صبر نا ګرځولې دي على النار په اعمال ذور والو باندې یا ما استفهامی وا او د توبیخ او د رټنې د فاروا یو قول د علما او د جناما نافیه ده د بیا وګوره معنا دا سی فما اصبرهم علی النار نشته د صبر د دوی په اور د جهنم د دې صبر نشته غیل د دنیا اور باندې څنګه نشي صبر دې الله مو دې وساتي د دواړو ورونو نه د اخرت غی باندې بس څوک صبر وکي یا بعض علماء لیکلی فما اصبرهم کداما موصولا او اصبر فعل ماضی د دې موصول سره لدا دا مجموعه مبتدا دا فما اصبرهم او خبر دې دې کې پټ دې خبر دې دې کې پټ دې هاغه شی چې دې صبرناک ګرځولې دي په اور ناغ ډېر نا کار او کبي دې فما اصبرهم الذي اصبرهم على النار شيء قبيح هر غشي چې دای صبرناک ګرځولې دي په اور اخو یو ډېر نا کار شي ذالک اشاره دی مجموعه او تا ای وې دای به اور خېټو کې چي دای سره الله خبر نه کوي دای به الله پاکاینا او دای د پارا عذاب علیم دې دا د سو اجنا بأن الله فدی سبب چې بشک الله نزل الكتاب بالحق را لګلې د کتاب په حق سره وان الذين بشک کسان اختلفوا في الكتاب چې اختلاف کړل په جنس آسمانیو کتابونو کې لفی شقاق بعید خام خادی په مخالفت لري کې ایک کتاب نا مراد یادی دے کہ تورات شریف دے کتاب نا مراد یادی دے کہ سنے تورات شریف دے یا تی قرآن مراد دے نگورا کہ تورات تی مراد شنو اختلاف سو نسواراو داول رلا چې په تورات کی دیسا علیہ السلام صفت دے او پکی وم و یهودو د صفت نه انکار وکو یا ګوره تورات کې د الله د حبیب صفات خدای اختلاف کو یهودو هغه صفات پټ کلو بدل کل یا کتاب نه مراد قران او کافر او مشرکان په کې اختلاف کو بعض ویدا د جادو کتاب ہے بازی وی ساتویر الاولین تا دا پخوانو کی سیری اب بازی وی دے دا زان نجوڑ کرنے دے اب بعید یعنی دا سی خلاف دے چی دا حق نلدی دے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ او بیشک آغا خلق چی اختلاف کرنے دے پا جنسی اسمانیو کتابونو کی یا پا قرآن حکیم کی لفی شقاکن خامخا پا مخالفت کینی بعید چه دا مخالفت دا هدایت او دا حق نلره دے زمونگ دا علماء مشایخ رحمهم اللہ دا درس دا ترتیب مطابق دے دے نباب دا جہاد شروع کی گورا پا جہاد کی دا سو خبرو ضرورت دے یو دا چې مجاهد خود دې قابل له چې بل سره جنگي د د عقیده دی ایمان دا اچھا سره چې جنگي دا عقیده د کفر دا نو که دواړو یو عقیده نو جنگي کی پس د دې کې د مؤمن یو لس صفاتنا به ذکر کای پینځه دا غي تعلق هغه د عقیده سره دی او د پینزو تعلق د اعمالو سره دی لیس البر ند نیکی تشدا انتو الوجوهکم لا چواڑا ویتاسو مخونا قبل المشرق والمغرب پترف د مشرق و مغرب بانی ایو یوازی نیکی خدا ندا چې مسلمانانو قبلی لمخکړې او يهودو بیت المقدس ته مخ کړي او ګور دی لیس البر کدا بر منسوب دی او دی کې لیس البر قرت هم راغله دواړه قرت سل دواړه قرت متواتر دي د چاچی البر منسوب ګرځولې نو دا د لیس د پاره خبر دی خبر مقدم دی وان تولو پتاویل د مصدر سره اسم دی اسم مؤخر دی اسوک چې لیس البر قرت ویدا قرت متواتر دی نو د البر د لیس د پاره اسم ګرځولې او ان تولو پتاویل سره د پاره خبر دی د دواړه قرتونه راغلی پکې لیس البر ندت شنی کی دا انتولو جو حکم دا چې واړوي تاسو مخونه قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب او د مغرب اسا عجیب کتاب دی څنګه د ژوند چل خی تعالی وی ګوره ته شدا نیګه چې تا درس وکړو ترجمات مو په صفه کې سپوږی په خبره وانه اتش نیکی در آده چه درسو شو توی نور چوٹی در نور دیر کارو ندی اگر دا کم خلق چې مالدار دیتا وی تش خدا نیکی نو چه تا درس لرالی الله در لوز در کرے تا وی طالبان و خدمتم کیا ادلتا وی تش نیکی خدا نی چه تا موزو کو بس خلاص شو وی در نیکی نورم دیر کارو ندی مونگ سر ای عمر کرے حج کی بیدر مونگ دیر خدمت کولو الله دې وبخي کو وفات یو که ژوند دی الله دې عمر کې خیر برکت واشي نو یو ورځ بس لوی اختر له سوره دې پاتې وي او دې راغې په خو باندې جون آسان او سپابندي ما باندې نو ا اجزان باندې حدود حرم له رسول بیا په کې څه رکاوټ نو نو چاول وی چې جی سپتا وګور د حجر دې حج به کړي راغله پوي ناغو خيار په دین پويدو اغوانی فرضی حج میں کرے اس پر ما نفلی وی نیکی آواز حج نرے کنا تی خپلو بچو سر چی و اختر تیر کم ویدان نیکی دا سپو شوی پا خبر خبر ایسا ما کولا کنا ورد آیا ترجمه در لوکا وی آواز نیکی دا نا چی ما دایا شل دیر شجونا میوکل وی دا بچو سر بتا دا لختر تیر کم دام نیکی دا نو تالا وی تشمز خو نیکی ندا نورم ډیره نیکای دي نو په یو به اکتفا نکه اپ دې یو نیکای دي ګوره مسله حل کیږي نا ندا یوازې نیکی دان تولو جوحکم دا چې واړوي تاسو مخونه قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب او په طرف د مغرب ولکن البر لیکن خاون د نیکای انا اسوګ دی امن بالله ورته سنح وی کی ویلی په خوا و قواعد ویل کېدل واستش نه هو یو قواعد دي بعضی قواعد د شي جهدي عامو کتابونو کې دي ور دي دي کدا البر وصف ته او من امن بالله په دې حمل له او غزات مع الوصف ته نو قاعده دا دا چې پتش وصف باندې حمل د ذات مع الوصف نکېږي البر تش وصف ده او من امن بالله واليوم الاخر ذات مع الوصف ده نو حمل د ذات مع الوصف پتش وصف باندې نکېږي نو البر کوم تعویل نکونو احتمال لري چې دا حمل لپیوشي نو دې کې بر چې مصدر دې په معنا د اسم فاعل له ولکن البار نو چې بار مته جوړ کو نو د ذات مال وصف شو نو په حمل د ذات مال وصف صحیح شو یاد دې کې حذف د مضاف دې ولکن ذل بر نو ګره چې موږ ذل بر کو نو بیا ذات مال وصف شو نو دا حمل پی صحیح کی نگر دا علماء چی تاویل کئی دا یولوی قاعده او زنی وقت دایی یو حذف رو باسی یو قید لگئی نا اغی کی پورا پورا فائدی ولیکن البر را لیکن نیک یا خاوند نیکئی منا وسوګ دې امن بالله چې ایمان روړې دې په الله واليوم الاخر او پرز رستنی الله منی د الله وحدانیت او صفات او نومونه منی رز رستنی منی قیامت منی والملائکه ایمان روړې دې په ملائکه باندې والکتاب او پټول اسمانیو کتابونو والنبیین او پټول پیغمبرانو ایمان روړې دې پټول پیغمبرانو ایمان روړې دې دا ګوره پنځه صفاتونه شول ایمان بالله یو ایمان بالآخرت دوا په ملائکه دریم په والکتب کتابونو باندې سلورم والنبیین پنځم شو دا پنځه خبرې ایمانیاتو کې ذکر کې ادي کې غټول شری ایمان راغې ځکه جېټول کتابونه باندې خدای غټول خبرې په باندې ټول پیغمبران چې باندې نو دا غي ټول خبرې به باندې اوسې پنځه صفاتونه ذکر کوي خدا د اعمال و ظاهر سره تعلق ده واثل مالا او ورکوي ده مال علا حبه سرد محبت ده مالنا دا نگری چې په دسی وایي ده خې ور سره مینا دا خدای ورکوي ذویل قربا خپل خپلوان او تا اد حبه ضمیر په مرجا کې دا اهل علم اختلاف جمهور علما دا ویدہ دی مال تراجی دے ادا غرقول لے اے مال سر محبت تے خودے ورکی دا کمال فی البر دے سو کوئی جد حبی ہی ضمیر اللہ تراجی دے خودا غقول علماء دلتا مرجوح گرزو لے دے دا قول علماء دلتا مرجوح ګرځولې نو محبت د مال له هي مال سره خبي نه را مال سره مینه کله دی په لګره خزواني خروغي اخو امید دې چې الله بما سکلونو پوری ژوند او ساتي دي ته یا له حبه یو دا چې مړکیږي درنګ سات دې بس روح د نوزي اته ودا دا غشو دا دا غشو دا غوازم دای شوی پوښې په الله حبه باندې کړه دا وخت په مال څه کوي په دا وخت کې وېدا د فلاني او د فلاني حدیث کې راغلي غوازم د فلاني شوی غوازم څه شوی د فلاني شوی نو دا څنګه وایي چې د مرکی خلکو له برخوونی سره ته دا وایي برخوونی سره خو چې روغ صحت ته برخوونی سره او لګه او په خپل لاس او پدی تا مکی گاما چی ما پسی با بچو لگئی دیکھا تا پلارا مور پسی سورو لگو خپل او لگاو چی بچو تا ہوا یا یو کس را لوی جی مون پلار کی ناستو ویوی چیزو ما دی جیداد کی ما دوم رزان لبرخ جودا کا لوی جیدادیو بچو لیوی کاغشتی شای خگ نزی پا بلچا خرسو روزمکه خلق بل څوک ځکه نه پریږي وای چې ناشې ګندګا وندي راشي بازي سړی نه څوک بیا وخت نشي تیرول نو یا مونږ پیسې ورکه غزوی را لوي وای په خپل ژوندون را پاسې د جمعهتون وټول زيونو کې ولا ګولې به به چې زمړ شم ما پسې به یو پیسې نه لگا وای بس ما چې سکول امه سوکل دي ته وای علی حبه سو کې په معنا پوي شو د دې بیا وایي چې زمړ شم دا غوې را پسې حلال کوي خپل کار وکړي تا په ژوندونه نه حلالولو چې مر نه پس مو غوې جوړ او یو څه حلال کوي اې چې پلار مر شو غوې چا شو دا غوې زمړ غوې شو زړه دې غوې نه دي ته کچاله وی چې دا زمړ شم داستا سودا پردي چړي لوي چې دا غویان دې را پسې ټول حلال کا نو علا حبه مال سره خمین ادا خوده لګي لکو گرئی الہ العالمین داغی ذکر کرے تسلورم پاری اول مخو گرئی سرال عمران اللہ ویلن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون دا آیاتم د دې دلیل دی چې علا حبه کی ضمیر مال سره جیره لن تنالو البر هرگز نشی رسید تاسو پنی کئی کی د کمال مرتبه تا حتا تنفقو تردی چولگوی مما تحبون دا غمال نچستا سور سرمینا دا ایک ورہ یو بر دے یو کمال فی البر دے مثلا بانی زان پوئی کئی تانوی سادر واغستو وغزور دیم گزارا کئی نو کدا دی یو غریب لور کو دی ته نیکی وای خکار لیو کو الله باجر در کای نوې جامې دی واغست زړې دی یو غریب لور کې نوې پیزار دی واغست زوړ دی یو غریب ته ورکو دی ته نیکی وای خو کمال فل بردان نه وګوره چې کوم شی دی خوخ نو خو نوې شی د الله په نوم ورکا دی ته وای په نیکی کې کمال ادا غمخ کې ته نیکی وای اغم نیکی دا خو کمال فی البر نده کمال فی البر دا ده چی تو گو رستا پا مال کی کم یو ډیر خوخ ده ناغد اللہ پا نمبان ورکا محبوب شید اللہ پا نم ورکا دیو جندگ آیات سراغ رسو بیاغی کیو آئیو انشاءاللہ صحابو قتل چی سترگی پا مال کی پا کم شیدیر خوگی دی ناغه د الله په نوم باندې ورکو دغه شان آیات سوره حشر کې مرازي ځان سرولي کوي نهم اول ته تفسیر اندر تراشي وی ګورای نو علا حبه په مقصد بم پوه شي آیاتونه بازي د بازي تفسیر کوي سوره حشر کې آیات ګورای نهم نمبر او فاردا دويشتما اتوشتما پارکی سورہ حشر رازی آیات مبارکی او گرئی نہم نمبر اگد آیات دیور تا گرئی والذین تبوو الدار اغا کسان چینی ولی دیکور والایمان او لازم رانی ولی دیمان اے مدینہ منورے دار دے انسوار دی او ایمانم لازم رانی ولی من قبلهم مخکد حجرت دا مہاجرینونا یحبون من حاجرینہم دا انسوار بین ساتھی دا غچا سرچ حجرتو کی دویتا ولا یجدون نمومی فی صدورم پخلو سنو کی حاجتن ستنگی مما داغسن اوتو چی ورکڑی شی دی مہاجرینو تا ویوثرون علی انفسهم ورکی پخفل زانونو ولو کان بهم خصواصوا اگر کوی پا دی انسوارو سخت لگا ای بزانو کے پریخو او مہاجر بے مورکو نگر علی حبی پا ما خو گے روڑی سر دی خمین دا خوتا نارا تی رکا و بل دی ورکا دیتا وی چه مال لگئی سرد محبت دمالنا لکه دلتا غد صحابی خزی او خاون نارا تیرا کڑی او در رسول اللہ علیہ السلام یو دینی ملمے موڑ کڑی دے نو دا اللہ حبیب ورطوی ساری جمزیو کسو کے لٹول نو دغی صحابی تاوی بیگا چه تاوستا خزی سکڑی اللہ در نرازی شوی ومن یوقا شح نفسیهیم ارا غسوک چې بچ کړی شو د بخل د خپل ځان نه فاولائک هم المفلحون نو ذا خلقکم ذی کامل مکمل کامیاب دي وګوره کوم شی در باندې خو خوګ لګی دو ناغد الله په نوم ورکا موږ یو ځای کې طالبان و غدو مشران الله دې قبرونه د نور نډکی او شفاعت سي نو رالل وې مونږ غاڼه دې تری واغدواړه وای نو یلته مو کک نه شربت جوړ کو نو ډیر خوګ را باندې ولې وې دې مرګري رمي چې دا په طالبانو سکو نو دا غاڼه دې ډک چانو کو نه کک خو پیږه نه کنه رېړ له لبوانې مور سره وروړي ونه جوړولې وې په مونږ خوګ ولګې نو مونږ دا په طالبانو لوړو څوک په معنا پوه شوي اچې ته وې خوند سم در اکی وې ارتاوي وې ز طالب لې ورکا بابا نو دا علا حبه مانا نشوا غرزولو دی چانده ورکو اغا فی نفسی ہی نیکی دیو شوا خوالا حبه مانا پکرانا لا ورکوی مال سرد محبت دمالنا زوی القربا خاوندانو دخپل ولیتا پخپل رشتدار بان خیرات دو اجرو ندی او پردی غریب بان یو اجر دی ای پردی لچی ورکونو د خیرات اجر دیو شو اچی خپل غریب دیو لاچار دی نو یو دی سیل رحمیو ساتلا او بل دی ول خیرات ورکو واليتامى يتيمانانو تا والمساكين او مسكينانو تا مال لګي پخپلو خپلوانو په يتيمانانو په غریبانو وابن السبيل او په مسافرو مسافر تا وابن السبيل وای او دا ته ګوره وابن السبيل معنا لارې بچي مسافرم لار لازم نیولې دا بس لا رکی روان د خپل منزل مقصود ته ځان رسي ځانې د دوستانو د اهل بیتونه جدا کړي وي او دې بس خپل منزل مقصود ته روان دي د دیتا ابن السبيل په دې اعتبار وای او ابن السبيل څوک دي وای مسافر دي خدای اندي او په مسلمانانو ملمشو اے په خوا غوډه اوس ماشاءالله خلکو کې جذبه شتا زمون جوړو نو هر مسجد کې با دو درې سلور جوړي اسباب پروت دود کې دو تلای او برستن دا غریبانان وراله جمعات کې به د شول خلکو په ډوډۍ په غرولا نا بلال اوس خلکو کې جذبه شتا خو کوز دي مسافر جمعات کې دي چې ساري راځي نه په پکې نه په بلفونه انو په بوجي ویار څه وېسکړي ارز به وڑی اواغه شیس کې اوس خلک اجرو کې به ملمان کول او دې رب کل اوس بتوي مسافر دې اوبه دې مرګ پس راغلي دې سزونو خلک چکر کې واچولو سیمکل چکر کې واچولو ور دې خلکو چې بس ورلې روانه ونو خلک به ګاډي کې کینول چیر دې دې مر سره لاړ شي اوس دې هرې سوک سوک کې نه نه یو کسر علی اوزل خبر کوله وی او زنانه چغی والی وی او دو گاڑی می چلو لو می ولی وی را علی وی سوک ممڑی شوی وی ما علی را خیز شاپا چی زرزر دیو رسو وی ما علی بیا رستو ناستے وی داکسن می چلو ما علی بیا دروازه دغه اوٹا کوا چی کم دی راشی وی او زی اوٹا کولو اچی کوشو بس غلو کلکونی وم ای کینولی ولتا پوشی پا خبر بانه خزی غلکی نولیو او دی پیونیو نو ای بیا ودا خزم گرزی دا وی بیا مونگ نی پیسی قوختی جدور پیسی برانای وی دا خزی لبا میچی گورت خو مارا وستی جڑن لی وی اگه برانا رولو نزیاتی خیره کولی چی روک شاو گورتا پس یادوز پیسی رازی او دا دی یاری نخلق سکسه نکی گاڑی کی نکی نی بسوک پس کوٹر نکی نی کله کې نو لو وسا په دې وای دل ته ودرې کانل ته نور درولي ته بس گاډه در نو واغستو بيغمه بسکه بيغمه بر رواني دا وګوره دې بار ملکونو کې دا شې نشتا نو هغه ځای کې دا سي سو پیر ما اراده کړي و محرم له پیدل زر بس دا نه کې وې گاډه ودې ترغيلي پریزنه چې څه نکري دا مخ کې عمره کې لاړو نو ما حرم له پیدل زر نو ترني ملاره جوړ رسیدم زر زر یو بډا روانو گاډه درلو دا مانی ک ترغه پری خوم چیزی گاډی کې کینول د حرم په دروازه کې سکم د حرم دروازه کې سکم کوځک اوس لری لری زیر مدا بچو زه لک د حرم نل لری دې خو چې تاسو واخ را کوښو د بلډینګ نه نو گاډه روانو شي اډېر خوشحالي کی جې چا سره لاړ شي ځکه خپل مزو مکو حرم کې په مسجد نه به کې یو مس په 1000 لري رجزان سره د بدرې بوتل د سپرا جری وګټلو نو ډېر خلکو غټ غټ گاډي اغستي د حرم نه لې غموز حرم تر رسای ځان سره چې سمر خلک نو ځان سره کې نه زموږ ملک په دا جذبش ته غصه شه اوس په کې دا شه راغله خلک راغلي غلا په نیت راغلي نو وابن السبيل اغه مسافر ته وای چې تا تراغه ها اوس مسافر یو دې دا کم طلبه وی په بعضې مساجدو کې دي مدرسو کې دي دا د دې کلمې والو ملمانه دي او ماشاءالله زموږ دې علاقې په خلکو دې ملا خیر او برکت واشي بلکې ذل ثوابي په دې مشهور را چې ماشاءالله ډېر ښه وظیفه ته باول ور کوي. یو ځل یو سره په جړا راغې وای مونږ غره طالب ناراضي دا څه به شر اپس پیته ګیره نه له جړل. یو ځل یو مرګري وی الله دې وس در کی چې تاسو دې کالو سر لنګر شروع کړي خو یې کله لنګر مشوروم کو یو سو طالبانو باندې به وظیفه وړای میداوري یې زمما دې درم په ذات قسمي زمما دې ټکړی ډوډۍ درک نه لګېدو خو چې کله به طالبانو وظیفه جوړ کړی زره ډوډۍ خاور شو. اے قران زکای دین پس راغله دا ټول طالبان په خلو کلو کې معتبر خلق دي او کار جوړی خلق دي خدل تر اغلی نو دا د دې مسلمانانو ملبانه دي ماشاءالله زموږ دی علاقو کې ګور ما ته روټي څوک نه ورکای بلکې دا ماشومان چې ګرځي کله نا کله موږ طالبان کې نه ماشومان نو وظیفه په خو خره کله اگر شروع وو ټول لازمیت کې وظیفه ځکه دای چې هر کور کې پیسې ورکای څه کوي هر کور کې پیسې ورکړل بل تکي نه وي تا په موړ کو دلته نو خلق مینا محبت ساتي مینا محبت ساتي نو دا د مسلمانانو ملمانه دي ادا شي چې لیدل په مینا ورکای نو دا مدرسې له بسان دی مدرسې له کوم مثال په دور تاراړه نو پشل دیر زره لنګري نه پیدا کی ابیا وو له خشا کو نه ګوري نو ګورم د دین خودن کی د نور فکر ټول تقسیم شو دی لاله دا شی آسان هم دی مسلمانانو خپ مینا محبت باندې کوي اگر چې الله دې دا ژوندۍ جی وسی هر مدرسه کې دی الله د لنګر بندو وسو کی ندی تا وابن السبیل مسافر دی توای والسائلین او د پار د سوال کوونکو ای سوال کوي سوالګرو لور کوي ور سوال ځنې خلکو ته رواوي او ځنې ته نارواوي خدا راغلی چې سوالګر راټه ما خاص کر دا کمه پیغلې زنانه چې په دکانونو کوسو ګرځي نو دا معاشره کې لوی فساد پیلاوي ځکه دا زنانه چې پیغله ده نو د دې باندې پلار په هر طریقه پړ دی که ساړه ډوړه یې کلو دې خوشوب ور کوي د دې نان نفقه پچا واجب ده چې واده شو نو په خاون واجب ده دا په کوسه په کوسه او بازار په بازار ګرځي نه دا خو معاشره تبا کوي نو دا چې خلکو لکه ور نه کی خورټل مکو ازل خلکو ته حقیقت کی سوی ای حقیقت کی سوال ورته روای والسائلین ډېرې زمانه خبره را یو بډای زنانه د افغانستان با جمعه په جمعه هفته په هفته ګرځیدا زه یو دکان کې یو بډاغو سرناسم مالوی دي زنانه له عمر بیا په لکه سکومه بډای زنانه دروس وخت کې د افغانستان خلک چې مهاجر شول وی د دې ټول بچی په جهاد کې شهیدان شوی او دې ټول ان ګین دي او یتیمانان پاتې دي وی دا هفته په هفته ګرځي هغه ودا شو درې د سوال نه کولو د حیا نډک ګرځي دي څوک چې په پویدو نو خ په کولاو مټبه ورکول نو ځنې خلک ورستا کوڅه کې ولاړ دي خو به انتها مجبور دي په سره معنی شي یتیمانان دي کندي دي او هغه کندیم په جهاد کې جوړی شوی یتیمانان د جهاد او شهادت د وجې دي نو سوال کوونکې دی کوسه کې ودرې دو ادیلم ګور چې ستا کوسه کې څوک ولاړ دی ته تام الله دې بل کوسه کې ودرو نه شي که سره وې ستا کوسه کې وسوک سو ولاړ شو کو روبا سه چې الله سه درکړي بل دنو غوښتل نو که تا سره نه وې د څوک لیوانه چې تا نه خدا خو الله تعالی د مسلمانې ادمال نه مته درکړې استا کوسه کې سه ودرې دوسو والسائلین لوی صفات دې چې چا کې خیر خیرات دی جعفر رضی الله عنه ته ابو المساکین وې سب د مسکینانو پلار صبر خکل شهادت تا مسله دا وای کم مسلمان ناری نه زنانه کی چې لاس کلاو د خیر خیرات کوي دل با الله چې مرګ راولی دا چې مرګ مور کوي چې دا ټول ژوندۍ باغې لزیریږي هغه مرګ لا ټول ژوندۍ بسوي اوب دې مرګ وای کده صدقې نور ثواب نه دا لګ دې د چا لاس چې کلاو دی او خیر خیرات کوي الله به د ناکار مرګ نه ساتي دل به خپل مرګ الله ور کوي نو جعفر رضی الله عنه ته ابو المساکین وي ټول مسکینان ور پسی وي کله به کور کې سونو نو د غړو لوخه به رويس په دې مخ کې وشلولو چې ګوره بخل لشته سشتنا دا یو لوی صفت د نبی رسول سلام چې وفات کیدو ټولې بیبیانې غم زده ناشې وي چې د عالمینو سردار د دنیا نه روان دی ته الله حبیب وای تاسو کې وټولو نمخ کې ما سره آغا بیبی ملاویږي چې لاس یې وګدلی د ګوره ځینې وخت د حدیث په مقصد باندې لوی لوی خلک ابتدانو نه رسیږي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي د الله د حبیب وفات نفس مونږ سراړ الله سونه مو میچ کول چې د کبي وی لوی دی نو سعوده بیبی رضی الله عنها دنګ وې د دې لاس لوی دا سره چې څوک دنګي نو لاسونه لوی وی ا چې څوک پکت کې وړو کې لاسونه امسوي دا د الله یو رحم دی ا کو وړو کې کت والا لوی لاسونه غبیا په در پسې راخ کې شو دا بچا ګرځول وای فال بار ورتز کو ير شی پیدا کړي خود نقصان نسه دی بابا دغه ځکه اهلی الملک دی بارې دی وای ک میګی دی روح پی ور کړي دا بچا ګرځولې اکه اوخ لده بیگیخ پیوی دادو بروخ با پاغ اخفوسکا گرزیدو فتبارک اللہ احسن الخالقی دلو حکمتنو خاونده رستو پتاو لگی دا اللہ دا حبیب بی بی پتولو که مخ که مرشوا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ویدی لچی بسم علاوی دل آبیم خیرات کول اپلاسو بے سکار کول بای زنانا پلاسو سکی آبیم ټول خیرات کول د ټول نو مخکې د رسول الله علیه السلام سره څوک ملاو شو دا بیبي ملاو شو وسائلین او سوال کوونکو ته ور کوي ولکه دا هټه ډیر واړول بیا ان شاء الله دې سره وایو اے عمر ګره نه شو خيار پکار نشه مال وای او دا قران عجیب یو شان دی دې کې ځنه وسره مشغول شي نو بیا ورته ټیم پته نه لګي اجي دا کوم بیکار دي چې بسو پیری غړی له کتلی دار له وای چې کوم یو له کمال پته نه ودا چې چاله پته نه ولا څه چرګه خو ایمانداري خبره وکوي ها بیا ها سپکه دا شي وای دي ته مستغرق فی العلم وای بیا ازنی په پکې چې سو پیری غړی له کتلی زای بیا د سونو برابر کوي